उनके अलावा जो विशिष्ट अर्थ हैं उनको बता रहे हैं यहाँ पर। हाँ ये तो है, पर हम ऐसे मान सकते हैं ना ये कि पाणिनी महाराज तो बाद में है, तो इन्होंने जो है दे रहे हैं। ये तो व्यंता इतेशो अनेक कर्मा, वी जो है वो अनेक अर्थ वाले हैं। वी प्रजन कांत सन खादनेशु उसको कह रहे हैं। ठीक है, वीतम पातम पैसा उस्त्रिया, ये तीसरा अर्थ प्रयोग देख रहे हैं। उस्त्रिया गाय को कहते हैं क्योंकि वो वास में हमारी सहयोगी होती है, तो ये कह रहे हैं कि गाय के दूध और उससे बने पदार्थों को खाओ पियो। अस्नीतम पीबतम पैसा उस्त्रियाया, हाँ बिल्कुल, उस्त्रिया इति गोनाम, उस्त्रिया ये गो को कहते हैं, उस्त्रिया के दूध से निर्मित जो पदार्थ हैं उनको खाओ पियो। उस्त्रिया को उस्त्रिया क्यों कहते हैं, क्यों नाना प्रकार के भोग इसमें, उस्त्राविण अस्याम भोगा, इसमें नाना प्रकार के भोग बहते हैं श्रावी उत्स्राविण, तय का लोप करेंगे क्या, हाँ उत्स्राविण उत्स्राविणो तो नहीं है ये, उत्स्राविणो अस्याम भोगा है जी, नहीं उत्स्राविणो ऐसा तय का लोप कर सकते हैं। उत्स्राविणो अस्याम भोगा, ऐसे ही तो है गुरु जी, ऐसे ही तय नहीं था उत्स्राविणो इसमें पुस्तक, इसमें भोग जो हैं बह रहे हैं, इस गो के निमित्त से भोग जो हैं बहते रहते हैं, अस्याम मानी इसके निमित्त से। ऐसे कर दिया गुरु जी स्कंद स्वामी जी ने, ये अस्याम भोगास्ते ऊर्ध्वम स्रवंती गच्छन्ति क्षीर दधि नवनीत क्रमेण, ऊर्ध्वम गच्छन्ति सूक्ष्मता को प्राप्त हो जाते हैं, क्षीर दधि और नवनीत आदि ये भी है बह रहे हैं। उत्स्राविण उस्त्रिया उस्त्रा इति च, और इसको ये क्या कह दिया, उत्साविण श्याम भोगा इति च उस्त्रा इति च भोगा उस्त्रा इति च, हाँ उस्त्रा इति च गो का नाम है, ये भी गो नाम है। हाँ जी जी नहीं है, नहीं है, नहीं उस्त्रा गो को कहते हैं, गो नाम है, गिनने नहीं है, गिनना चाहिए। उस्त्रा रश्मि नाम और गो नाम में दिया है, भवन नाम उस्त्रिया तो नदी नाम में दिया है, उस्त्रिया गो नाम नहीं दिया था गुरुजी, और उस्त्रा तो है ना, उस्त्रा पहले से ही है, गो नाम पद संग्रह में नहीं है, है ना उस्त्रा, मेरे को तो ध्यान आ रहा है आप कह रहे हो नहीं है, मैंने पहले भी ये तो वैसे भी बताता रहता हूँ। है तो भाई 9-10 है, 9 या 10 ऐसे नाम गो नाम, वैसे इतना जोर मत दिया करो ना, कभी कोई कभी कभी तो दूसरे की बात ठीक हो सकती है ना, पूरा ही ताकत लगा देते हो आप तो। नहीं सच हो तब तो लगा दो, पर इसमें हो गई ना, देख लो अब तो ये जो है बहते हैं, इसमें भोग बहते हैं, इसके निमित्त से भोग बहते रहते हैं। गाय के उस्त्री या गो को कहते हैं, तो निमित्त इसकी उत्पत्ति दिखा रहे हैं कि गो को उस्त्रिया क्यों कहते हैं, तो बोले उत्स्राविणो अस्याम भोगा, ये जो भोग हैं ये सारे इससे बहते रहते हैं। अच्छा उत ऊर्ध्वम श्राविणो आगे आगे बहते रहते हैं, उस जैसे उन्होंने तो ये दिखा दिया कि दूध दूध के बाद घी ना दही दही के बाद लस्सी लस्सी और घी सारे। हाँ अस्याम तो निमित्त ले लेंगे। अजय जी ऐसा कह रहे हैं ये अस्याम भोगा ते ऊर्ध्वम श्रवंती, मैं तो निमित्त कह रहा था अस्याम मानी इसके निमित्त से भोग बहते रहते हैं। गो जब होती है नहीं निमित्त सप्तमी निमित्त अर्थ में होती, इसके निमित्त से भोग बहते रहते हैं। हाँ भोग जो है बहते रहते हैं। ये अस्याम भोगा ते ऊर्ध्वम श्रवंति, ये अस्याम भोगा संति ते ऊर्ध्वम नहीं वो भी ऐसा ही है ना। अस्याम कहाँ गाय के अंदर भोग, गाय के अंदर से ही तो आते हैं गुरु जी वो, तो फिर वो निमित्त मैंने निमित्त बता दिया कि जो ये अस्याम मनी इसमें ठहरने वाले भोग हैं और वे बहते हैं, भोग इसके अंदर ठहरे हुए हैं और वो बहते हैं। आप ऐसे बता रहे हैं, मैं ऐसे बता रहा हूँ कि इसके निमित्त से भोग बहते रहते हैं, भोग क्षीर आदि वो बहते हैं ऐसे। जी जी तो ये मित्रावरण वाला आ गया, पीवतम पैसा उसी आया कि ये गो संबंधी खीर आदि को खाओ पियो। हे मित्रावरण उसी आया गो पैसा निष्पन्न से दूध के बने हुए जो अपना भाग है ना हम आपको दे रहे हैं और उसको खाओ पियो। राणा पर चलो, त्वम इंद्र मति भी सुते सुनी था सो वसुयवा गोभी क्राणा अनुसत है। ये इंद्र क्राणा कुर्वाणा के लिए आया, अनवगत है ये अर्थ प्रतीति, कुर्वाणा इति अर्थ प्रतीति, गोभी क्राणा अनुसत है ये वेद मंत्र। हे इंद्र त्वाम अस्मिन सो में, हे इंद्र बुद्धिमान याज्ञिकों से सुते अभिसुति सोम में, मति भी सुते बुद्धिमान जो याज्ञिक हैं उनके द्वारा अभिसुत जो सोम है उसमें सुनी था स प्रशस्य वसुयवा धनार्थी विद्वान लोग। ये फिर आ गया ना वसुयु, वसु की इच्छा करने वाले क्या होगा, वसुम इच्छंती थी वसुय और क्या छंद सी ऊ प्रत्यय हो जाता है अतोलोपा लोप हो जाता है, इसको दीर्घ हो गया छंद, इसको अकृतसार धातु को नहीं अकृतसार धातु को तो नहीं होगा, छंदस दीर्घ मानना पड़ेगा। छंदस दीर्घ मानना पड़ेगा नहीं वो तो इसलिए नहीं होगा कि कृत भिन्न सार धातु भिन्न यकार आदि कित गित कृत भिन्न सार धातु भिन्न वो उससे आगे वो कोई सूत्र ऐसा तो नहीं जो क्या चीज से दीर कर रहे हो, क्या चीज तो ई करता है ठीक है हो जाता है। नहीं है तो ठीक है। तो सुनीता से सुनीता सुनीत शब्द है, उसका बहुवचन में सुनीता से प्रशस्य। तो दक्षिणार्थी धनार्थी विद्वान लोग गो भी क्राणा वाणियों से, गो शब्द वाणी का वाचक हो जाएगा, स्तुति करते हुए क्राणा माने कुर्वाणा अनुशत तेरी स्तुति करते हैं। त्वाम इंद्रमति भी सुते सुनीथा सो वसुयवा प्रशस्य, जो धन के इच्छुक वाणियों से क्राणा स्तुति करते हुए त्वाम अनुशत आपकी स्तुति करते हैं। और मति भी दोनों, दोनों का मतलब वाणी भी ऐसे? नहीं नहीं, मति भी सुते बुद्धिमान याज्ञिकों के द्वारा जो अभिसुत सोम है, मति भी सुते, मति भी सुते से जुड़ रहा है, मति भी सुते बुद्धिमान याज्ञिकों के द्वारा अभिसुत जो सोम है उसके विषय में मति सुनीता सह वसुयवह, सुनीता सह वसुयवह ये करता है सुनीता, वो सुनीति प्रशस्य दक्षिणार्थी या धनार्थी भी जो वसुयु हैं विद्वान लोग हैं वो गोभी क्राणा वाणियों से स्तुति करते हुए त्वाम अनुसता आपकी स्तुति करते हैं, वो वाणियों से तुम्हारी स्तुति करते हैं हे इंद्र। और मति भी सुते रह गया बुद्धिमानों के द्वारा सेवित के विषय में, अभिसुत है ना ये सुत सोम, मति मद भी अभी का है गुरु जी, मति भी तृतीया सप्तमी ले रहा हूँ मैं। हाँ जी, मति मद भी सुते, सुते माने अभिसुते, अभिसव होने पर सत सप्तमी। आपने कल यज्ञ काले ऐसा अर्थ किया था गुरु जी, मैं ये कह रहा हूँ मति भी सुते सती, मति बुद्धिमान जो याज्ञिक है उनके द्वारा अभिशव करने पर क्या होता है, सुनीता स वसुवा गोभी प्राणी त्वाम अनुशत है, हे इंद्र ऐसा होने के बाद जो सुनीता स वसुयु हैं वे वाणियों के द्वारा आपकी स्तुति करते हैं। हाँ वहां पर याज्ञिक जो लोग हैं ना वो अभिशव करने के बाद फिर कुछ क्रिया होती होगी। सुष्टु ये स्तोतुम शक्नुवन्ति सुनीता वसुयवा वसुकामा गोभी वाग भी स्तुति लक्षणा भी आभिमुख्येन कुर्वाणा अनुशत स्तोषत स्तुवन्ति। यज्ञ में कुछ होता है शक्ति नंदन जी, अभिशव होने के बाद कुछ स्तुति चलती है वहाँ? जी तो ये अभिसुत होने पर हाँ काल में भी ले सकते हैं, सप्तमी को सत सप्तमी ना करने फिर ये अर्थ होगा अभिसव समय में। मति मत भी अर्थ है मति का, जो मति है मति भी शब्द है ना, तो इसका अर्थ है मति मत भी बुद्धिमानों के द्वारा सुते अभिसुत समय में अभिसवण समय में ये जो वसुयु और सुनीत हैं ये प्रथमा का समानाधिकरण है, सुनीता सा वसुयवा एक ही है, ये जो प्रशस्त सुनीता और जो वसुयु हैं वे वाणियों के द्वारा स्तुति करते हुए त्वाम अनुसत आपका खूब गान गाते हैं। वाग भी गाय का अर्थ है यहाँ पर वाणी, वाग भी कुर्वाणा स्तुतिम कुर्वाणा स्तुति करते हुए और आपका खूब महिमा गान गाते हैं, ऐसे बोल सकते हैं ना, महिमा गान गाते हैं स्तुति करते हुए, वाणियों से स्तुति करते हुए महिमा गान गाते हैं। एक स्तुति ये तो इसमें ऐसा ही बोला है तो ऐसा ही अर्थ कर रहा हूँ मैं तो, गोभी कुर्वाणा गायों मतलब वाणी के द्वारा स्तुति करते हुए महिमा गान गाते हैं। अब पुनरुक्ति नहीं लग रही, वाणियों के द्वारा स्तुति करते हुए गुरु जी इसमें इन्होंने महिमा गान गाते हैं। स्कंद स्वामी जी कह रहे हैं गुरु जी अनुशत अस्तोशत स्तुवंत क्राण कुर्वाण किम ता एव स्तुति लक्षणा वाच सोम प्रदानम वा। एक अर्थ आप वाला दे दिया, उन्हीं स्तुति लक्षण वाणियों को करते हुए या सोम प्रदान को करते हुए। जानते तो ये लो, सोम प्रदान का भी अध्याहार कर दिया, सोम प्रदान करते हुए। ये लीजिए दुर्गाचार्य जी, क्राणा अभिमुखेन कुर्वाणा गो भी वाघ भी अनुशत अस्तोशत। वैसे ही अच्छा जी जो मैंने किया, एक ये भी दे दिया अत्र अभिसुतेषु सोमेषु, यहां पर जब सुत अभिसुत हो गए नहीं सोम अभिसुत हो गए, किम अन्यद अभिमुखेन करणात इंद्रस्य गो भी सुनीथा स्तुवंता कुरुयु तस्मात क्राणा इत्ये शब्द कुर्वाणा इत्यर्थ उपपद्यते। सानच में प्रयोग है ये, मतिमान जो लोग हैं, यहाँ गुणवचने व्योमतुपो लुक, मति शब्द का अर्थ है मतिमान, गुणवाची शब्दों से मतुप का लुक हो जाता है, तो मेधावियों के द्वारा अभिसुते सोमे सुत सोम के अभिसव होने पर त्वाम क्राणा अभिमुखेन कुर्वाणा आपको सम्मुख लाते हुए ऐसा कर दिया इन्होंने स्तुति कुर्वाणा के साथ, कुर्वाणा के साथ अध्याहार स्तुति का न करके त्वाम का कर दिया, त्वाम कुर्वाणा आपको अभिमुख लाते हुए आपको सामने लाते हुए फिर आपकी स्तुति करते हैं। इन्होंने कर्मों को कर दिया है, ये पुस्तक है ना सर जी, त्वाम कुर्वाणा, त्वाम कुर्वाणा अभिमुखेन कुर्वाणा आपको समक्ष लाकर आपकी स्तुति गाते हैं वाणियों के द्वारा। ठीक है, ऐसा तो बोलते हैं, वैसे वेद में तो बहुत आता है वाजानाम सतपतिम पतिम, वाजा नाम वाजपतिम, गवाम गोपतिम, गो नाम गोपतिम, ऐसे गणा नाम गणपतिम त्वा हवामहे, गणा नाम गणपतिम, गणपति में ही अर्थ आ गया, गणा नाम गणपतिम, पर बहुवचन यदि उसमें गणा नाम पतिम गणपतिम कहेंगे तो जी गणपतिम में बहुवचन वाला अर्थ लेंगे तो गणा नाम शब्द व्यर्थ हो रहा है जी। तो गोपति तो एक का ही, एक गाय का पति तो को भी गोपति कह देंगे, फिर गवाम गोपति, वाजा नाम वाजपतिम, बहुत सारे गणों के गणपति हैं, बहुत सारी गायों के हैं, वो प्रकर्षता को बताने जी जी, तो ऐसे ही प्रकर्षता को बताने के लिए यहाँ पर डबल जो है स्तुति की बात कह सकते। हाँ उक्राणा मनी करते हुए, क्या करते हुए, स्तुति करते हुए, स्तुति करते हुए आपका स्तुति गान गाते हैं। वाणी से कर्म करते हुए, बस केवल कर्म करते हुए, वाणी से कर्म करते हुए अनुशत स्तुति है, वाणी का कर्म तो स्तुति है। नहीं, बहुत सारे कर्म हो सकते हैं, वाणी को सक्रिय किया, वाणी से कर्म करते हुए उन्होंने स्तुति की जी। सोम प्रदानम को भी अध्याहार कर सकते हैं ना गुरु जी, सोम प्रदान करते हुए वाणियों से स्तुति की। हाँ ऐसा भी कर सकते हैं, किया स्कंद स्वामी जी ने, सोम प्रदान करते हुए वाणियों की, वाणियों से स्तुति। करते हैं। हम आगे बढ़ रहे हैं, वाशी ये अनवगत है, पक्षेण च अनेकार्थम, अनेकार्थ भी है अनवगत भी है। आतु सिंच हरिम ईम द्रोर उपस्थे वासी भिस्तक्षत अस्मन्मयी भी। यहां इसका उत्तरार्ध है परिस्वजध्वम दस कक्षाभिर उभे ध्रुव प्रति वन्यम युनुक्त बुधस्य सोमपुत्रस्य आर्षम। हे अध्वर्यो, अध्वर्यो को संबोधन है यहां पर, आतु सिंच हरिम ईम द्रोर उपस्थे वासी भिस्तक्षत अस्मन्मयी भी। हे अध्वर्यो त्वम एनम हरिम, हरित वर्णम सोमम, सोम हरित वर्ण का होता है, हरा हरा होता है जब निचोड़ते हैं, हरित वर्ण सोम को ईम उदक नाम में पड़ा है, उसके साथ में जल वगैरह भी थोड़ा बहुत मिलाते हैं क्या? अहतु सिंच हरिमीम, ईम जल का वाचक है, द्रोर उपस्थे द्रुममयस्य अधिसवण फलक द्वयस्य उपरि। ये जो द्रुममय अधिसवण फलक है, द्रुममय अधिसवण फलक द्वयस्य उपरि आसिंच आसिक्तम कुरु प्रक्षिप। हे अध्वर्यु, तुम इस हरित वर्ण का जो सोम है इसमें जल द्रोर उपस्थे आसिंच इसके ऊपर छींटे मारो, जल के छींटे मारो। इन्होंने दिया है ये, नहीं सोमांशुनाम अनभिषुतानाम आसेको अस्ति कठिनत्वात्, उनमें आसेक हो नहीं पाएगा, कठिन होते हैं, तस्माद आसेक शब्दोत्र गोणा। यहां पर आसिन वो जो सोमांशु हैं अनभिषुतानाम, जब तक उनमें निचोड़ते नहीं है तब तक आसेक नहीं होता है कठिन होने से। आसेको अस्ति, सोमांशु जो हैं वो जब तक वो रखी हैं एक टहनी के रूप में तो उनमें तो वो घुसेगा नहीं, आसेक नहीं हो पाएगा कठिनत्वस्, तस्माद आसेक शब्द एक प्रकार से गौण है। जब हम यूं कहते हैं आसिंच आसिक्तम कुरु, इनके ऊपर जल का छींटा मारो, तो कह रहे हैं वो जो रखी हुई हैं टहनियां रखी हुई हैं उनमें तो जाएगा नहीं, तो गौण रूप से आसिंचन की बात करें। ये ऐसे इन्होंने ये व्याख्या नहीं, यो तो वहां पर आसिचन करते हैं और राजा संधि पे जब उसको डालते हैं कपड़े पे लपेटते हैं उस पर करते रहते हैं, वो कई दिन पहले सूखे नहीं इसके लिए, जैसे सब्जी वाले पानी छिड़कते हैं जी जी, अंदर नहीं जाता है लेकिन सूखने से बचाने के लिए तो करते ही है उसको जी जी, तो फिर भी आसिक तो वो कहलाता ही है। आसिक का मतलब क्या, अंदर प्रवेश हो तभी आसिक कहलाता है? नहीं, ये मैं तो इसमें जो लिखा है वो पढ़ा, इसमें ऐसे लिखा है कि वो कठिन है इसलिए जी जी। तो आतु सिंच इस मंत्र में हरिमीम द्रोर उपस्थे वासी भी तक्षत अस्मन्मयी भी, ये आजी को इमम हरिमी हरित वर्ण सोम को, इनका भी देख लेते हैं, 434 पृष्ठ पर दिया है, हरिद्वरण सोम को द्रोर उपस्थे लकड़ी की ओखली से में डालो, द्रोर उपस्थे अस्मन्मयी भी वासी भी, पत्थर की बनी हुई मुसली से इनको तक्षत है मानी कूटो, और कूटे हुए सोम को दस कक्षा भी परिस्वजध्वम, दसु अंगलियों दोनों हाथों से परिस्वजध्वम दबाओ, उभे ध्रो जरा और मरण दोनों को प्रतिवन्नी शरीर से बाहर निकालने वाले सोम का युनक्त उपयोग करो। उभे धुरव का अर्थ है जो दो धुरा है, जरा और मरण इस शरीर के, जरा और मरण जो दो सत्य हैं इसके शरीर के, जो दो सत्य है ना जरा और मरण, इन दोनों को प्रतिवन्नी शरीर से बाहर निकालने वाले सोम का युनक्त उपयोग करो। याज्ञिकों को संदेश दिया जा रहा है, क्या कहा? हे याज्ञिको इमम हरिणम द्रोर उपस्थे लकड़ी के ऊपर डालते हैं उसको कूटने के लिए। द्रोर उपस्थे ओखली में डालो और अश्मन मई भी वासी भी तक्षत है, पत्थर की बनी हुई मुसली से कूटो। वो नीचे वाला भी पत्थर होता है, द्रोर उपस्थे ओखली में डालने के लिए कह दिया। अश्मन मई भी वासी भी पत्थर की बनी मुसली से कूटो, कूटे हुए सोम को दस कक्षा भी परिषदम, दोनों हाथ की जो अंगुलियां है ना, दस अंगुलियां इनसे दबाओ, ऐसे वो करते हैं संपीड़न करते हैं, दस कक्षा भी परिश्वजध्वम और उभे दुरो प्रतिवन्नी युनक्त, दोनों जो धूर जरा और मृत्यु है इसको प्रतिवन्नी युनक्त शरीर से बाहर करने के लिए उपयोग करो। ये अच्छा जी, इसमें द्रोर उपस्थे वाली बात जमीनी, लकड़ी में तो डालते नहीं, और पत्थर के ऊपर घिसते हैं। जी जी, लकड़ी की ओखली में डालकर अश्मन मई भी वासी भी, अश्मन मई का अर्थ हो गया पत्थर की जो, दोनों ही लकड़ी के कभी होता होगा। तो आदिश्यवण फलक जो है लकड़ी वो तो पत्थर का होता है, तो निचोड़ने वाला ना। हाँ, निचोड़ने वाला वो आदिश्यवण फलक तो लकड़ी का ही होता है, लकड़ी का होता है। पत्थर वो होता है पुरोडाश को यूं करने के लिए, ये तो फूटने वाला तो आदिश्यवण फलक ही है ना सर जी, तो ये लकड़ी का ही होता है। ग्राव जो होते हैं वो पत्थर है। हाँ, ग्राव कौन से? पत्थर। हाथ से जो लोड़िया, हाथ से जो पकड़ते वो यूं नहीं करते हैं, ये लोड़िया होते हैं। क्या करोगे, ऐसे कूटोगे? दरकचना बोलते हैं जी, मोटा जी, मोटे पत्थर दरदरा पीसते नहीं है, कूटते नहीं है, दरदरा करते हैं। नीचे जो लकड़ी का फलक होता है कूटने वाला, तो पत्थर ठीक है, समझ में आ गया, पर नीचे जो रखा है वो पत्थर है या लकड़ी है, ये बात समझ है। तो बस ठीक है, ये संगति लग गई। द्रोर उपस्थे लकड़ी के ऊपर पत्थर की उससे कूटो, ऐसे कह रहे हैं। वासी थी गुरुजी, वासी तो वही है ना लोडी। अस्मन मती भी, अस्मन अस्मन मनी पत्थर की बनी हुई जो वासी है, जो अस्मन मई भी, अस्मन मई भी वासी भी, वासी का ही तो अर्थ खोल रहे हैं अब हम, वासी के ऊपर ही तो आ रहे हैं। ये जो मंत्र जो पढ़ रहे हैं हम, वासी से संबंधित ही है। ये अलग अलग शब्द है ना गुरुजी, वासी भी और अस्मन मई भी। वासी भी तक्षत अस्मन मई भी, वाग भी, वासी के दो अर्थ दिए। अच्छा, विशेषण है, विशेषण अस्मन मई भी वासी भी या वाग भी। अस्मन मई वासियों से, तक्षत मानी कूटो या काटो, अथवा दूसरा अर्थ वाणियों के द्वारा, वासी भी अस्मन मई भी, अस्मन मई जो ये हैं पत्थर हैं, पत्थर के वो हैं जो लोडी, और वाग भी वाणियां। वासी का अर्थ एक वाणी भी होता ही है प्रसिद्ध, उसमें तो वाग नाम में पढ़ा ही है वासी। इन्होंने तो छेदन द्रव्य विशेष वचन है, ऐसा कहा है। वासी, वासी का अर्थ जो है उसमें पढ़ा है वाणी में, तो निरुक्त में भी दिखाया है वाग भी इति वा, देखिए वाग भी लिखा है ना, और वासी भी अस्मन मई भी एक विशेषण के रूप में भी डाला है। वासी भी वाग भी स्तुति लक्षणा भी, एक तो ये अर्थ हो गया स्तुति लक्षण वाणियों के द्वारा, तक्षत का अर्थ हो जाएगा संस्कार करो, और दूसरा अस्मन मई भी व्यापन समर्था भी वासी भी, अस्मन सम व्यापन समर्था भी इन्होंने तो लोग वो अर्थ कर दिया, योगी का अर्थ कर दिया, वासी भी दंत सकार की जरूरत नहीं, गल व्यापन समर्थ वाणियों से संस्कृत करो अर्थात इसकी स्तुति करो। एक अर्थ तो ये कर दिया, व्यापन समर्थ वाणियों से अस्मन मई भी का योगिक अर्थ ले लिया, व्यापन समर्थ वाणियों से संस्कृत करो इसको सोमरस को, और दूसरा अस्मन मई भी वासी भी तक्षत है मानी कूटो, शस्त्रों से काटो या कूटो। वास्ती शब्द वाणी का अलग विषय है, अच्छा अच्छा ठीक है, वस छेदने तो हो गया, ये तो सही हो गया। फिर वस छेदने धातु से वासी बनाएंगे, दंत स को ऐसा है ये वस छेदने, इसके स को शय कर दिया वाशी। कौन सा प्रत्यय? ईय प्रत्यय, तो ये वासी बन गया हरस्वीकार। और फिर कृद इकारादा कितना, कृत प्रत्यांत जो इकार हो तो दीर्घ प्रत्यय भी हो जाता है, तो वाशी बन गया। सर्वतोक्तिन अर्थादित्य के एक वार्तिक है तो उससे गीश हो जाता है, गीश हो जाता है। सर्वतोक्तिन अर्थादित्य के, हाँ तो ठीक, वह है जी कोई नहीं, वो गीस कर लो। तो सर्वतोक्तिन अर्थादित्य के या कृद इकाराद अकितना, कितने भिन्न इकारांत से गीस हो जाता है। दीर्घी ठीक है, वासी तक पहुंचना है, कई रास्ते हैं उनसे किसी से है? हाँ तो चल रहा है ये पदनाम ही, तो वासी अनवगत है, उसका अर्थ हमें सिद्ध करना है और उसको बताना है कैसे बन रहा है। तो वस धातु से ई प्रत्यय कर दिया, कृत प्रत्यय, कृत प्रत्यय कर दिया और ईत होने से आदि अच को वृद्धि वासी बन गया, और ये वासी के स को वर्ण व्यत्यय कर दिया तो वासी, और गीप गीस कर दिया, गीस प्रत्यय कर दिया, गीस का ई बचा, ये स्थिति से लोप वासी। पद नाम तो ये सारे अनवगत हैं, एक पदिक है ना ये प्रकरण, तो इनमें अनवगत है, हमको अर्थ निर्धारण करने हैं और इनका जो अनेक अर्थ हैं तो वो भी बताना है। पदों के नाम तो है नहीं, पद नाम तो बस पद हैं, पद नाम मीन्स पदानी, पदानी है वो स्वामी दयानंद, नाम शब्द वैसे डाल रखा है, वो पहले भी मैंने चर्चा की ना, पद नाम पदानी होना चाहिए। हाँ क्राणा शब्द कैसे बनेगा? क्राणा तो कुरवाणा के अर्थ में क्री धातु का सानच प्रत्यय कर दिया, क्री सानच का आन, और यहाँ पर आ का आगम कर दिया, यहाँ हाँ छांदस लुक कर देंगे ऊ का इको एणची, क्राणा क्राण बन गया, न कौन है ये बीच में जो विकरण आएगा उसका लुक कर देंगे, छंदस लुक, बहुलम छंदसी, तनादि क्रियेभ्यः कुर्वाणा बनता है ना, तो इसको बीच में से हटा देंगे तो कराणा, जैसे क्री शब्द का कुर्वाणा बनता है, कुर्वाणा ऊ आने से, तो क्री को कर बनता है सार्धातु अर्धातु के, अतुत सार्धातु के कुर बन जाता है, और ऊ को यणादेश कुर्वाणा बनता है, तो ये ऊ को जब बीच में से हटा देंगे तो कराणा बन जाएगा, और वो तो ऊ हट सकता है, उसमें व्याकरण पाणिनि ने भी समर्थन दे रखा है, बहुलम छंद से किसी भी विकरण प्रत्यय को हटा सकते हैं। मंत्र में तो वासी पढ़ा ही है ना, पढ़ा हुआ है और अस्मन्मयी भी शब्द पढ़ा हुआ है, दोनों अर्थ कर रहे हैं ना, एक बार तो अस्मन्मयी भी का योगिक अर्थ ले लेंगे, व्यापनशीला भी वासी भी, व्यापनशील जो स्तुतियां हैं, वासी मानी स्तुति, व्याप्त तो होने वाली जो स्तुतियां हैं, या फिर व्यापन तो समर्थ तो उसमें सत्र लेंगे ना, हाँ व्यापनशील जो स्तुतियां हैं ना वासी स्तुतियां, उनके द्वारा वो करो, उसका संस्कार करो, तक्षतय का अर्थ फिर ये होगा कि उसकी स्तुति करो, संस्कार करो, संस्कार करो, तक्षण उसका संस्कार करना है, और जब उसको काटना है तो अस्मन्मयी भी वासी भी तक्षतय का अर्थ है, उसको काटो, उसको रगड़ो। दोनों जगह विशेषण है, अस्मन्मयी भी वासी भी, अस्मन्मयी शब्द का क्या, वासी के दोनों है, अस्मन्मयी के भी दोनों ही, अस्मन्मयी वासी भी तक्षत है, दोनों पक्षों में यही है ना गुरु जी, अस्मन्मयी शब्द का वासी का विशेषण बनाओ, हाँ वो अस्मन्मयी भी है वेद मंत्र में तो ना, निरुक्त में गुरु जी सबसे अंतिम वाली पंक्ति में अस्मन्मयी भी छप गया है, नहीं वो तो उसका अर्थ खोला है उन्होंने, अस्मन्मयी भी जो शब्द था ना, तो न का तो लोप होना ही चाहिए था, तो वेद मंत्र में लोप नहीं किया, लोप होना चाहिए था, तो यास्क ने उसको लोप करके दिखा दिया, वो गलत नहीं छप रहा है, वो तो ठीक है, उसका अर्थ खोला है उन्होंने, तक्षतय का अर्थ है संस्कार करो, व्यापनशील वाणियों के द्वारा, अशुंग व्याप्त है ना, तो व्यापनशील वाणियों के द्वारा सोम का संस्कार करो, और दूसरे पक्ष में होगा अस्मयी जो वासी हैं, जो ये छेदन करने वाले जो अस्त्र शस्त्र हैं, उनसे तक्षण करो, उसको काटो, दोनों हो जाएगा, ठीक हो गया जी। अच्छा जी, अस्मन्मयी भी वासी भी तक्षत, एक वाक्य मंत्र में ही है ना वासी भी, तो अस्मन्मयी भी को वासी भी के साथ जोड़ दें, और तक्षत का अर्थ कर देंगे, जब वाणी अर्थ करेंगे तो तक्षण करो, संस्कार करो, किसका, हरि का, जो मंत्र में हरिम शब्द बोला है सोम के लिए, इस सोम का संस्कार करो या इस सोम को काटो, सोम का अर्थ है वहां पर सोमवल्ली, उसको काटो, पहले में वासी भी का अर्थ, दो अर्थ हैं, दोनों ही शब्दों के दो अर्थ हैं, वासी भी का अर्थ लोढ़ी हो गया और वासी भी का अर्थ वाणी हो गया, तो अस्मन्मयी भी दोनों जगह जुड़ रहा है, अस्मन्मयी जो वासी हैं इनके द्वारा, या अस्मन्मयी जो शस्त्र है उसके द्वारा, अयमपि इतरो हरि एतस्मादेव, ये जो हरि चलता है ना भाषा में, ये भी इसी कारण से हरि कहलाता है, किस कारण से, कि ये इसका भी रंग ऐसा होता है क्या, हरा हरा सा रंग होता है बंदर का, तोता भी ठीक है, चित्र के रूप में। तो ठीक है आगे बढ़ते हैं। ये हाँ जी नहीं उसमें नहीं अच्छा जी वो तो प्रसंगवश कह रहे हैं कि हरि जो है उसको भी लोक में हरि कहते हैं ना, वो हरे रंग का होने से उसको हरि कह देते हैं। वासिविस तक्षण तक्षत अस्मन्मयी भी, अस्ममयी भी होना चाहिए जो नहीं मंत्र में तो अस्मन्मयी ठीक है, मंत्र के ऊपर तो हमारी आपत्ति है ही नहीं, जो इसका अर्थ लिखते हैं ना तो वहां अस्मन्मयी भी की बजाय अस्ममयी भी ठीक होना चाहिए। दूसरी पुस्तकें देख सकते हो जी जी जल आतु सिंच हरिमीम, जल भी अर्थ होता है जल भी ले सकते हैं, पदपूर्ति में भी ईम आता है। कोई नहीं वो जी ने तो लिखा है ईम का अर्थ इस, लेकिन इन्होंने तो स्कंद स्वामी जी ने हरिम हरित वर्णम एनम सायनाचार्य जी ने यहाँ हरिम ईम हरिमी क्या है ईम है ना ईमी है शब्द, ये तो ईम ही दिखाया है, ये गलत है। ठीक है आगे अभी आगे बढ़ जाते हैं। श्लेष कहा जाएगा ये तो श्लेष ही है स्पष्ट, यदि इसके नहीं नहीं वो तो अर्थ ही शब्द के ही अर्थ दो हैं, नहीं इसमें श्लेष की बात नहीं है। यदि हम उसका श्लेष में तो ऐसा होता है ना कि हम दो संदेश देना चाहते हैं, दो संदेश दे रहे हैं वाशी के द्वारा हम संस्कार करें, वाणियों के द्वारा संस्कार करें या वाणियों के द्वारा कूटें, दो अर्थ निकल रहे हैं, वो एक ही बात है। हाँ जी अगला है विष्णु शब्द अनवगत, विष्णु शब्द अनवगत है, विषमा इसका विषमा शब्द के अर्थ में विष्णु शब्द है, ये तो अनवगत स्पष्टी। देखिए विष्णु है ना तो इसका अर्थ ये तो अनवगत है और इसका अवगत क्या होगा, ये अवगत हो गया। सर्धधर्यो विष्णुस्य जंतो मासिष्ण देवापि गुरु रितम ने, बड़ा सुंदर संदेश दिया गया हमारी हमारी सभा में ये अब्रह्मचर्य लोग ना आए। स उत्साहताम यो विष्णुस्य जंतो विषमस्य स उत्साहताम, या मंत्र है देखिए पूरा, न यातवा इंद्र जुजुर नो न वंदना सविष्ठ वेद्या भी, वशिष्ठ की ऋचा है ये। हे भगवान इंद्र तथा गुरु ऐसा करो, कैसा करो, यातवा जो यातयिता है, यातु धान यातु शब्द का अर्थ होता है यज्ञ में जो विघ्न डालते हैं उसको यातु कहते हैं, तो हे इंद्र ऐसा करो कि ये जो यातु हैं, यातवा शब्द है न जुजुवु वो हमारे राक्षस जो हैं वो न आए, यातवा न अस्माकम इमम रितम यज्ञम न जुजुवुन हमारे इस रित में न आए या न हिंसित करें। पंक्ति सामने है न यातवा इंद्र जुजुवु, एक चरण पूरा हो गया, जो विघ्न करता है हमारे कार्य में हमारे कोई शुभ कर्म में विघ्न डालने वाले लोग वो हमारे यज्ञ को, रितम का अर्थ है यज्ञ या सत्य, रितम के दो अर्थ होते हैं एक सत्य एक यज्ञ यहां इन्होंने दिखाए हैं, तो हमारे इस सत्य मार्ग को या हमारे इस यज्ञ को न जुजुवु, जुजुवु का अर्थ है जुजुवु, जुजुवु का अर्थ है हिंसित न करें। यहां पर जु धातु हिंसार्थ में भी ले सकते हैं और जु धातु का अर्थ गति तो है ही, न आए एक बात होगी पूरी, एक बात होगी कि न यातवा इंद्र जुजुवु, मंत्र पर ध्यान दो, मंत्र के हिसाब से मैं बोलूंगा, मंत्र के पदों को उसमें देख लो आचार्य जी चंद्रमणि जी वाले, एक एक चरण को मैं बोल रहा हूं कि ये यातु लोग जो हैं विघ्न न डालें, एक चरण हो गया। न यातवा इंद्र, इंद्र संबोधन है, यातवा है यातु लोग न जूजुवु हमारे यज्ञ में, आगे जो रितम है ना, रितम न वो सब जगह जुड़ेगा हमारे इस यज्ञ में। मंत्र के अंतिम चरण अंतिम भाग में जो रितम न है उसको पकड़ लेंगे, हमारे इस रित में विघ्न न डालें, यज्ञ में विघ्न न डालें, एक पंक्ति होगी। दूसरी पंक्ति, नोन वंदना सविष्ठ वेद्या भी, हे सविष्ठ हे बलवान, सविष्ठ बलवान के लिए आता है, हे इंद्र वेद्या भी, ये जो वेदनीय जो प्रवृत्तियां हैं इन वेदनीय प्रवृत्तियों के द्वारा न वंदना, दूसरी बात होगी वेद्या भी प्रवृत्ति भी न वंदना। हाँ, वंदना, हाँ चापलूस लोग, वंदना का चापलूस लोग कर दिया कि ये जो वंदना है चापलूस लोग भी हमारे इस यज्ञ में न आए। दो बात होगी, हे सविष्ठ न वेद्या भी, अपनी प्रवृत्तियों से जो वंदना है, वंदना मानी चापलूसी करने वाले, वो भी न आए, अपनी अनुकूल प्रवृत्तियों से हाँ वेद्या भी प्रवृत्ति भी वंदना न, वंदना जो लोग है न जुजुवु, ये जुजुवु जो है इसमें भी आ जाएगा। और तीसरी पंक्ति में जो है इस बात को कहा है कि कौन आए हमारी सभा में या हमारे यज्ञ में कौन आए वो दिखा रहे हैं, तो बताया ससर्धदर्यो विष्णस्य जंतो, जो विषम कुटिल व्यक्ति को काबू करने में सक्षम है, उसको दंड देने में, उसको रोकने में जो सक्षम है वो हमारी सभा में आए। सर्धत मानी सर्द हिंसा है, उसको कष्ट देने में, उसको नष्ट करने में, स उत्साहताम यो विष्णस्य जंतु विषमस्य, विषम जंतु को, जंतु मानी विषम प्राणी को, विषम प्राणी को जो उसको रोकने में सर्धत है समर्थ है वो हमारी सभा में आए। और चौथी पंक्ति में कह दिया असिष्ण देवा, क्या है शिष्ण देवा अपि गुरु रितम न है, मा गुहु मांगी लुग मा गुहु अगात अगातम अगु, और जो शिष्ण देवा हैं, शिष्ण ही जिनका देवता है, ऐसे लोग भी हमारी हमारे यज्ञ में न आए। अब्रह्मचर्य इसका अर्थ किया इन्होंने, अब्रह्मचर्य वाले जो लोग हैं वो भी हमारी सभा में न आए। एक को तो बुलाया है, तीन को हटाया है। बोली जो चापलूस लोगों को भी मना किया है तो वो लोग भी यज्ञ में जाएंगे तो सुधर जाएंगे, ऐसा नहीं? वो तो ठीक है, सुधर जाने वालों के लिए तो मना नहीं कर रहे, सुधर जाने वाले तो फिर सही हैं, जो अपने आप को सुधारने के लिए वो तो चापलूस है नहीं। चापलूस लोग न आए जो सुधरना भी नहीं चाहते और सब चापलूसी भी करते ही चले जा रहे हैं, है ना? तो फिर उनको मना कर दिया जाएगा तो फिर सुधरने का फिर मौका नहीं मिलेगा। मना नहीं, ये तो हमारी एक भावना है कि हम ऐसा, हमारा संगठन हो, हम सारा मानव समाज ऐसा हो, पूरी धरती ऐसी हो, उसके लिए किया जा रहा है। फिर ये उनको समझाएंगे, पर यज्ञ तो सामूहिक कर्म है ना आचार्य जी, यज्ञ यज्ञ तो सामूहिक कर्म है ना, उसमें सभी कोई जा सकते हैं। यज्ञ करना हमारा लक्ष्य है ना, यानी श्रेष्ठ कार्य को करना लक्ष्य है ना हमारा, और उसमें जो बाधक बने उनको क्यों बुलाएंगे? हाँ जी, आपको कुछ कहना है? जैसे कर रहे हो सुधार सुधार गृह तोड़ना बना रखा है वो, अभी वो तो यज्ञ का काम कर रहे हैं ना जी। जी, और पूरे व्यापक संगठन, पूरे मानव समाज की मांग रखी जाती है ना, प्रार्थना क्या होती है वो जो मैं अर्थ करता हूँ बिल्कुल फिट बैठता है। प्रार्थना का मतलब हमारी आंतरिक मांग, तो हमारी ये मानव समाज की आंतरिक मांग है कि हमारे मानव समाज में ऐसे लोग ना हो। ये नहीं कह रहे कि हम उनको सुधारेंगे नहीं, ये हमारी आवश्यकता बताई जा रही है प्रार्थना के द्वारा पूरे मानव समाज की। जो जो भी प्रार्थनाएं हैं वो मानव समाज की या व्यक्तिगत या सामूहिक आवश्यकताएं हैं। तो सुधार का कार्य अलग जगह चलेगा, सुधार का कार्य अलग चलेगा, यहाँ अलग कार्य होगा। जैसे हम पढ़ पढ़ा रहे हैं तो इसमें ऐसे लोग ना घुसें जो कि जो हम अपेक्षा रखते हैं कि ऐसे ऐसे ब्रह्मचारी आए, ऐसे प्रार्थना नहीं कर सकते कि अच्छे श्रेष्ठ ब्रह्मचारी आए, आमायंतु ब्रह्मचारिणा दमायंतु शमायंतु विमायंतु, ऐसे प्रार्थना करते हैं ना, श्रेष्ठ ब्रह्मचारी हमारे यहाँ आए। फिर आप लोग कहते हो कि भी अश्रेष्ठ नहीं आएंगे तो उनको फिर कौन संभालेगा है? बंद नहीं कर रहे, यूं कह रहे हैं कि हम अच्छे बने बस। इनके मन को ही निकाल रहा हूँ, इनके मन की बात ही हटा रहा हूँ कि ये ऐसी प्रार्थना करके ये कह रहे हैं कि हम अच्छे बने। जो ईमानदार है ना, सबसे बड़ी चीज होती है ईमानदारी। ईमानदार हैं वो, जिस स्थिति में भी हैं वो सही हैं। जिनकी अल्प शक्ति है, अल्प सामर्थ्य, अल्प बुद्धि है, पर ईमानदार हैं और वो लगे हुए हैं, कुटिल नहीं है, तो वो सही है, सही रास्ते पर हैं। ईमानदार में सारी चीज आ गई कि वो अच्छा करना चाहते हैं, वो अच्छा बनना चाहते हैं, अपनी शक्तियों को पूरा विनियोग करना चाहते हैं, अनुशासन में रहना चाहते हैं, दूसरे की बात सुनना चाहते हैं, दूसरा कोई बताए तो उसको सुनना चाहते हैं। तो ऐसे यदि हैं तो अल्प शक्ति अल्प सामर्थ्य भी चलता है ना, तो वो तो सभी चाहते हैं। आपके हाथ में यदि अनुशासन हो तो आप भी कहोगे कि भाई ऐसे ऐसे ब्रह्मचारी आए, आप आपके हाथ में दे दी जाए ना व्यवस्था, तो आप पसंद नहीं करोगे कि ये जो जो भी करे करते रहें भाई, ठीक है जैसे भी है ना, सुधारने की। वो तो हम भी कर रहे हैं, वेद भी कर रहा है। फिर हम सुधार का क्षेत्र अलग है, तो ये इंजन चल रहा है तो वहाँ तो सुधार नहीं हो सकता उस समय, वो अलग है, वो अलग क्षेत्र है। वहाँ पर भी कोई शराब पी करके उधम मचाने लगे, आप क्या कहोगे, क्या करोगे हैं? ये भी करने का अधिकार भी बताया जाता है जी, श्रेष्ठ कार्यों में वो ही लगे। हाँ, एक संदेश भी दे रहे हैं कि अच्छे कामों में अच्छे भाव के साथ आए, और श्रेष्ठ कार्यों में अगर ऐसे लोग आ जाएंगे वो श्रेष्ठ कार्य भी वो भी निंदित हो जाएगा। जी जी, मैं इस मंत्र को पढ़ रहा था, मैंने कहा ये तो आचार्य जी का अनुशासन यहाँ लगा रहे हैं, सही सही नहीं, मतलब ढीला ढाला अनुशासन नहीं है, पूरा सख्त अनुशासन लगा रहे हैं। यज्ञ कोई भी यज्ञ का अर्थ केवल वो नहीं ना, यज्ञशाला वाला यज्ञ कोई भी, जैसे ये गुरुकुल चल रहा है तो इसमें कोई व्यक्ति ऐसे मीठा मीठा बन करके, और यज्ञ में सभी आ रहे हैं तो ये भौतिक यज्ञ भी लेते हुए वहाँ घटाना जा रहा था। यज्ञ तो व्यापक रूप में आप जो भी कह रहे हैं वो मैं समझ रहा था, बाकी यज्ञ कहने से ये भी ये जाएंगे ना, भौतिक यज्ञ का भी ग्रहण करेंगे, वहाँ चापलूसी कैसे घटाएंगे? चापलूसी ऋत्विक आ गए तो मंत्र पाठ नहीं कर पाएंगे जी, चापलूसी करके और उन्होंने नियुक्तियां ले ली अपनी जी, वो कर्म कांड को कर ही नहीं पाएंगे ठीक तरह जी। सिफारिश वाले व्यक्ति उस कार्य में ना आ जाए, किसी भी संगठन में सिफारिश वाला तो गड़बड़ी होगा, मतलब कम योग्यता वाला आएगा, तो पहुंच जाएगा ऊंची जगह पर और वहां फिर समस्या खड़ी होगी, कर पाएगा नहीं वो। प्रैक्टिकली देखते हैं ना आप सारा इसको ना, इसलिए फिर समाधान हो जाता है। साइंटिफिक लैंग्वेज में बोलते हैं तो ज्यादा बुद्धिपूर्वक होता है। अब नहीं बनेंगे गुरु जी, सविष्ठ शब्द को कहाँ लगाया है अन्वय करते? वो तो संबोधन किया है, हे सविष्ठ, हे इंद्र, हे इंद्र ऐसा ऐसा करो, ठीक है हाँ जी। ये सब इन्होंने निर्वचन दिखा दिए, शिष्णम स्नाथते अपिगुरितम न सत्यम वा यज्ञम वा, किसी भी सत्य व्यवहार में ऐसा कर सकते हैं ना, किसी सत्य व्यवहार में ऐसे लोग ना आए। और जामी अगला शब्द आ रहा है, जामी शब्द पर बहुत लिखा है इन्होंने, हम कई दिन से वो जो खोज रहे थे ना, वो जो दुहितु गर्भम आधात, उसकी कुछ समस्या का समाधान निकला है, आज आपके सामने चर्चा करेंगे। जामी जो है अनेक अर्थ वाला है, भगनी, बालिश, और इसके लिए ये जामी शब्द का प्रयोग होता है अतिरेक के लिए, तीन अर्थ हैं। जामी का अर्थ एक अतिरेक अधिक, और एक भगनी अर्थ होता है, और एक मूर्ख अर्थ होता है। आघात आगच्छान उत्तरा युगानी यत्र जामया कृण्वन न जामी उभ्री वृषभा बाहुमन्यम इच्छस्व सुभगे पतिम मत, ये यमयमी सूक्त का एक मंत्र है, यम यमी सूक्त। वेद में कई सारे जो सूक्त हैं वो थोड़े संदिग्ध हैं, उनमें से ये भी एक महत्वपूर्ण है, लेकिन संदिग्ध, इसका अर्थ क्या किया जाए? यम यमी, तो कोई लोग तो भाष्यकार लोग जो हैं भाई बहन के रूप में यम यमी को बता देते हैं, अलग अलग अर्थ करते हैं, कोई पति पत्नी के रूप में व्याख्या करते हैं। 14 मंत्र हैं इनमें, 7 मंत्र तो जो सम संख्या में हैं, सम और विषम संख्या होती है ना, सम संख्या में जो हैं वो तो यमी की तरफ से हैं, और विषम संख्या में यम की तरफ से हैं। विषम संख्या पहले यमी बोलती है तो, अच्छा वो विषम संख्या, हाँ विषम संख्या जो है वो यमी की तरफ से है, और सम संख्या हर मंत्र के बाद दूसरा जो उत्तर है वो यम की तरफ से है, हाँ? तो ये जो है यमी शब्द पुयोगोदाख्याम स्त्रीलिंग में यमी बनता है पत्नी को बताने के लिए, इन्होंने ये तर्क दिया है, पुयोगोदाख्याम यमी जो शब्द बनता है वो भ्रातृ संबंध को बताने के लिए नहीं होता है, कि जैसे पुयोग से भाई को भी हम ये कहते हैं लोक में, ऐसा नहीं होता है, बहन को, हाँ, बहन को कहते हैं वो, ऐसा नहीं होता, बहन का भी वही नाम रखा जाए नहीं, लोक में देखा नहीं जाता, पत्नी का ही नाम होता है, जैसे मास्टर का मास्टरनी, थानेदार का थानेदारनी, और डॉक्टर नहीं, शायद नहीं कहते, बहन को नहीं कहते, बड़ी अवस्था वाली हो और भाई के घर पे ही रह रही हो तो वो उसके सन्निधि से नहीं कहेंगे, लोक व्यवहार नहीं ऐसा, हाँ पत्नी के ऊपर ही जाता है। और इन्होंने एक उदाहरण और दिया कि यमा शब्द बनता है वहां पर, जब बहन के लिए यम की बहन को बताना हो तो यमा शब्द का प्रयोग हुआ है वेद में, अजादतष्टाप। तो व्याकरण के नियम से इन्होंने एक सिद्ध किया कि ये यमी कम से कम बहन तो नहीं हो सकती है। तो कुछ लोग इसको दिन और रात्रि के रूप में बताते हैं, प्राकृतिक जो विवस्वान के पुत्र पुत्री बताया इनको, विवस्वान माने सूर्य, सूर्य के पुत्र पुत्री जो है दिन और रात के रूप में कुछ बताते हैं। ये मैं आपको इसमें से कुछ, यम यमी सूक्त के द्वारा ना कुछ संदेश दिया है। एक संदेश तो ये है कि भाई बहन की शादी नहीं होती है, ये एक संदेश दिया गया है। जिस समय ये संदेश लेंगे वहां तो यमी का मतलब बहन ही लेना होगा। नहीं, ये सारांश बता दीजिए गुरुजी, ये सूक्त का तात्पर्य क्या है, तब फिर चर्चा में हम भी शामिल सारांश ही बताने जा रहा हूँ, सारांश ही बताने की कोशिश कर रहा हूं। एक तो ये जो काव्य है, इन्होंने कुछ संकेत दिए हैं इसमें कि काव्य जो होते हैं ना वो एक तो सीधे सीधे होते हैं अभिधा परक, पर वो निम्न कोटि के काव्य माने जाते हैं। उच्च कोटि के काव्य वो होते हैं जो व्यंग्य प्रधान होते हैं, जिनमें व्यंग्यार्थ कुछ दूसरा निकलता है, जो अभिधा लक्षणा और व्यंजना। तो जो व्यंग प्रधान काव्य होते हैं वही उत्कृष्ट कोटि का काव्य, जितना ज्यादा गूढ़ व्यंग हो उतना ही वो काव्य गहरा माना जाता है। तो ये 435 पेज पर कुछ ही इन्होंने लिखा है, वो मैं आपके सामने सुनाता हूँ, आप भी देख सकते हैं। मानी कोई बात कुछ कही जा रही है उसका अर्थ संकेत कहीं, हाँ दूर जा रहा है ना, नहीं नहीं नहीं निंदा नहीं, वो वाला व्यंग नहीं जो आप ऐसा समझें कि ये मेरे ऊपर व्यंग कर रहा है, आक्षेप कर रहा है। जैसे 7:30 बज गए माने कक्षा शुरू होने वाली, ये तो केवल संकेत है इसमें, हाँ ये व्यंग है। 7:30 बज गए मैंने किसी को कहा, हाँ जैसे 11:15 बज गए तो इसका पाठ, कक्षा खत्म होने का समय, कक्षा खत्म होने का समय आ गया। तो ऋग्वेद का ये सूक्त जिसमें ये प्रकृत मंत्र उद्धृत किया गया है, बड़ा महत्वपूर्ण सूक्त है। इस सूक्त में यममी सूक्त के नाम से कहा जाता है, कुल 14 मंत्र हैं। देखिए शक्तिनंद जी मेरी बात सुनिए, अब इन मंत्रों में यम यमी का संवाद है। यम और यमी दोनों सूर्य के पुत्र पुत्री माने जाते हैं, इस नाते दो भाई बहन होते हैं, इस नाते होते हैं ये दो भाई बहन सूर्य के पुत्र पुत्री होने के नाते। तो इससे फिर वो अर्थ ले लेते हैं कि भाई बहन की शादी नहीं होती है, इसके माध्यम से एक संदेश ले सकते हैं। इसमें एक संदेश ये भी मिलता है कि जैसे पति पत्नी भी एक समय ऐसा आता है, जो मंत्र दिया है वही ये संदेश दे रहा है कि एक समय ऐसा आता है शादी होने के बाद, एक ऐसा समय आता है कि जामी अजामी हो जाती है, मानी संबंध चेंज हो जाते हैं, संबंध चेंज हो जाते हैं। जैसे हमारे गुरु जी विवाह के बाद एक ऐसा समय आया कि माताजी कहने लग गए, गांधी जी का और बहुत सारे। तो एक समय ऐसा आता है, इसमें ये जो मंत्र आप पढ़ेंगे ना इसमें है ही यही संदेश दिया गया है। देखिए इस मंत्र को देख लीजिए एक बार, पहले इसी को पढ़ा देता हूं। आघाता गच्छात उत्तरा युगानी यत्र जामया कृणवन न जामी। एक ऐसा समय आता है उत्तरा युगानी, उत्तराणी युगानी, विवाह के बाद ऐसा उत्तर समय आता है, उत्तर युग आता है, जामया कृणवन न जामी, जो पत्नी है, जामी का अर्थ है पत्नी, वो अजामी हो जाती है, उस संबंध से ऊपर उठ जाते हैं, पति पत्नी संबंध से ऊपर उठ जाते हैं, और उसको फिर भी उसके कोई संतान नहीं है, पत्नी को कोई संतान नहीं है, तो वो संतान के लिए अपने पति से निवेदन करती है। तो वो उसका वो जो पुरुष है वो ज्ञानी हो गया और वो इस प्रकृति से ऊपर उठ गया है, प्राकृत धर्मों से ऊपर उठ गया है, तो तो वो कहता है किसी और से आप संबंध स्थापित कर सकते हो, पुत्र चाहिए तो मेरी तरफ से कोई दिक्कत नहीं है। ये भी एक संदेश इससे निकल रहा है, माने नियोग की जो बात कही जाती है वो भी एक बात यहां पर कहा है कि उपबर ब्रीही वृषभाय बाहुम, किसी और व्यक्ति को अपनी अपनी सहायता के लिए हाथ बढ़ाओ, अन्यम इच्छस्व सुभगे पति मत, मेरे से अन्य किसी पति की इच्छा करो, ये एक संदेश इससे निकाल रहे हैं। अभी भी जो सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय आते हैं कि पति पत्नी में से यदि कोई मना करता है तो उनके तलाक का आधार बन सकता है, तलाक ले सकता है, अगर दोनों में से कोई भी संबंध बनाने से मना करता है तो उनके तलाक का एक आधार बनता है। जी जी, पर इन्होंने तलाक ना भी कहें, हाँ होते हुए मान लीजिए नियोग वाली व्यवस्था मान ली रूप में नहीं, लेकिन वो वहाँ भी वो स्वतंत्र हो जाता है ना तलाक, हाँ, के बाद में जी भी ये स्वतंत्र कर रहा है, हाँ कर रही है, हाँ वो ये कह रहे हैं कि आप अपना यदि ये इच्छा आपकी है तो आप किसी और से संबंध स्थापित कर लें, मेरा तो रास्ता बदल गया। मतलब ये जो भारतीय संस्कृति में ये बहुत माना जाता है कि एक ही से ही संबंध हो, हाँ दूसरे की मन में भी नहीं सोचनी, हाँ और करना तो दूर की बात रही, वो वेद सम्मत नहीं है जी, इसमें स्वतंत्रता रखी गई है जी जी, चाहे तो जा सकते हैं जी। और इसी तरह हम जो पाश्चात्यों की बहुत आलोचना करते हैं कि बहुत बदलते हैं, अपने यहाँ तो एक ही रहता है जी, जो बात आती है उसकी भी स्वीकृति मिलती है, क्योंकि अगर आपस में संबंध नहीं है और प्रीति नहीं है जी तो ठीक है, जहाँ प्रीति है वहाँ जा सकते हैं जी जी। किसका ये? नहीं सारे आध्यात्मिक नहीं होते ना, मंत्रों की एक बात तो ये भी देखनी पड़ेगी कि ये इसमें वेद में सब जगह ही आध्यात्मिक बात नहीं, व्यावहारिक धरातल पर भी आकर के बातें कही गई हैं, और यदि व्यावहारिक पक्ष हमारा ठीक हो जाता है तो अध्यात्म भी ठीक हो ही जाएगा, और दूसरा आध्यात्मिक अर्थ यदि आप खोजते ही हैं तो प्रकृति पुरुष के रूप में इस चित्रण को इन्होंने प्रस्तुत किया है, उसके ऊपर घट जाएगा प्रकृति पुरुष के ऊपर, कि पुरुष तो यहाँ पर यम है और यमी प्रकृति और दोनों का संवाद है, इन्होंने घटाया, कोशिश की है इन्होंने घटाने की कि पुरुष की तरफ से ये यमी प्रकृति की तरफ से, प्रकृति तो ये सारा शब्द स्पर्श रूप रस गंध सारा ये जो तामझाम है सब प्रकृति का ही तो रूप है, तो ये पुरुष को मानी हमारी आत्मा को खींचते हैं और प्रलोभन देते हैं कि आओ मेरे साथ रहो हैं? अभी कहाँ जा रहे हो, स्वामी ब्रह्मदेव जी कहते हैं कि ये प्रकृति कहती है अभी कहाँ जा रहे हो, मेरे साथ रहो अभी, तो वो कहता है कि नहीं नहीं मेरी इच्छा नहीं है अब साथ रहने की, हाँ बहुत आत्माएं हैं कृतार्थम प्रतिनष्टम अपि अनष्टम तदन्य साधारणत्वात्। तो इन्होंने कोशिश की है, मैं आगे बढ़ता हूँ अब 435 पृष्ठ पर। अच्छा जी, यम और यमी दोनों सूर्य के पुत्र पुत्री माने जाते हैं, इस नाते भाई बहन हैं, वास्तव में तो यम यमी सूर्य के कोई देहधारी पुत्र और पुत्री है नहीं, सूर्य से उत्पन्न होने के कारण दिन को सूर्य का पुत्र और रात्रि को सूर्य की पुत्री कहा जाता है, दिन को यम और रात्रि को यमी, यहाँ यम यमी के रूप में प्रस्तुत किए, आलंकारिक पद्धति से उन दोनों का मानवीकरण किया गया, इसको बोलते हैं पर्सोनिफिकेशन, मानवीकरण का अंग्रेजी शब्द है पर्सोनिफिकेशन, मानवीकरण किया है। इन दोनों मानवीकृत दिवस और रात्रि का संवाद इस सूक्त में प्रस्तुत किया, इस संवाद सूक्त की और मुख्य विशेषता है कि उलट बांसी या कूट काव्य की पद्धति पर लिखा है, उलट बांसी होते हैं ना कबीर की उलट बांसी, माने कह कुछ रहे हैं अर्थ कुछ निकल रहा है, तो कहने में तो बड़ा विचित्र लग रहा है, उल्टा लग रहा है जी, तात्पर्य में ठीक है, तात्पर्य में ठीक है और आप प्रतिमान जो अर्थ है वो बिल्कुल विपरीत लग रहा है, संगति नहीं लगती, इसको उलट बांसी कहते हैं। और कूट काव्य संस्कृत में एक शब्द चलता है, बांसी क्या होता है, उलट तो ठीक है विपरीत, बांसी बांसी है वासी, नहीं नहीं बांस होता है ना उल्टे नीचे से मोटा ऊपर से पतला, वैसे तो ऊपर ही रखते हैं और उसको उल्टा कर दिया, शीर्षासन कर दिया उसको। तो ये कूट काव्य संस्कृत में एक विशेष प्रकार की काव्य शैली है। इसमें काव्य को पढ़ने में साधारणतः जो अर्थ प्रतीत होता है वो अर्थ न तो उसका अभिप्रेत अर्थ हो और न वो संगत होता है। ऊपर से देखने में काव्य का जो अर्थ प्रतीत होता है वो नितांत असंगत और उन्मत्त प्रलाप जैसा प्रतीत होता है, किंतु जब उसका सूक्ष्म विवेचन किया जाता है उसमें किसी गूढ़ रहस्य को उपलब्धि होती है। ये कूट काव्य विदग्ध जनों के समझने योग्य होता है, विदग्ध माने पंडित जनों के द्वारा समझने योग्य होता है, साधारण जनों की गति उसमें नहीं होती। जी जला हुआ था, जला विदग्ध विदग्ध पंडित जनों की समझने योग्य है। ज्ञान की अग्नि से जी सच्चे ठीक अर्थ में है वो, मतलब जो विदग्ध हो चुका है वो दोषों से रहित हो जाता है। जी जी साधारण जनों की गति उसमें नहीं होती है, साधारण लोगों को तो उसका उठपटांग उल्टा अर्थ ही प्रतीत होता है। संस्कृत में इस प्रकार के कूट काव्य का संग्रह आप सभी ध्यान से सुनेंगे तो लाभ होगा, ये बड़ा महत्वपूर्ण चल रहा है प्रकरण। विदग्ध मुख मंडन एक ग्रंथ है, विदग्ध मुख मंडन नामक ग्रंथ में किया गया है। विदग्ध जन संवेद्य इसी प्रकार के कूट पद्यों का संग्रह किया है उस काव्य में, तो इस ग्रंथ का नाम विदग्ध मुख मंडन रखा गया। कूट काव्य के भी अनेक भेद होते हैं, जैसे प्रहेली का भी कूट काव्य का भेद है, अक्षर च्युतक बिंदु च्युतक आदि सब कूट काव्य के भेद हैं। प्रहेली का में भी ऐसे पहले यही है ना कि ये जो हम प्रारंभ में बोलते हैं ना, ये द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया, ये प्रहेली का ही तो है। एक सुपर्ण है, दो पक्षी उसके ऊपर बैठे हैं, पहेली की तरह तो वहां तो कोई समस्या रखी जाती है और उसका समाधान पूछा जाता है, वो प्रहेली का होता है। इसको भी प्रहेली का श्रेणी में लेना चाहिए। इस रूप में ले सकते हैं जी जी कि कौन है ये दो पक्षी जो बैठे हैं, कौन है ऐसे है? अगर ऐसा है उसमें मंत्र में नहीं है, लोक में तो पहेली का मतलब अलग होता है, ये प्रहेली का अलग अर्थ होता है। ये भी एक वैसा ही काव्य का भेद जैसा लग रहा है, ये भी एक प्रहेली, किम स वनम किम वृक्ष आस है, ये भी प्रहेली है। वो कौन सा वन है, कौन सा वो वृक्ष है, यतो द्यावा निष्ट तक्षु, प्रश्न करें। किम जोड़ देंगे तो प्रश्न तो बन जाएगा, ऊपर से हम अध्यार लब्ध जो है ना, बताओ कौन है वो एक पक्षी दो पक्षी और कौन है वो प्रकृति। अगले मंत्र में उत्तर दिया हुआ है, हाँ अगले मंत्र में तो नहीं दे रखा। इस तरह से इच्छा अनुसार समझ कूट काव्य तो है ये, कूट काव्य कह सकते हैं, कूट काव्य कह सकते हैं, ये जो भी है ये नाम देते हैं। नहीं वो तो स्पष्ट है, कूट काव्य का एक उदाहरण है देखिए, केशवम पत्तम दृष्ट्वा द्रोणो हर्षम उपागत रुदंती कौरवा सर्वे हा केशव कथंगत है। केशव को पानी में गिरा हुआ देख करके, नहीं पतितम गिरा हुआ पतित अवस्था में देखकर द्रोण तो हर्ष को प्राप्त हो गया और कौरव रो रहे हैं कौरव रो रहे हैं कि हा केशव कथंगता कैसे चले गए। ऐसे एक उदाहरण दिया, हता राम कपि ने जब ही राम ने जब नहीं कवि ने राम को जब मारा, हता मनी मारा, हरखी जनक सुताहु, जनक पुत्री जो है वो हर्षित होने लगी, राक्षस गण रोते फिर रहे हैं हा हा राम हताहु, रोवत फिर रहे हैं, हाय राम मर गए। तो ये जो है कूट काव्य का उदाहरण दे रहे हैं। एक ये भी आएगा ना, कम्बलवंतम सीतम न बाधते, वो सारे जो छल के उदाहरण है ना वो कूट काव्य में ही आते हैं, वक्रोक्ति में ही आते हैं। इस श्लोक का अर्थ बहुत सीधा है, केशव अर्थात कृष्ण को गिरा हुआ मरा हुआ देखकर द्रोण अत्यंत प्रसन्न हुए, जो अभी हमने देखा ना, हा कृष्ण आप हमें छोड़कर क्यों चले गए, कहते हुए रोने लगे, ये श्लोक का अर्थ है। किंतु ये सर्वथा संगत उन्मत्त प्रलाप जैसा प्रतीत होता है। युद्ध भूमि में कृष्ण का पतन या मरण इतिहास विरुद्ध है। ये भरण लिखा हुआ है, मरण होना चाहिए, मरण इतिहास विरुद्ध है। कौरव पक्ष में होते हुए भी कृष्ण के मरण से द्रोण का प्रसन्न होना भी असंगत है, और कृष्ण के मरण से कौरवों को रोना तो एकदम उन्मत्त प्रलाप है। अविदग्ध साधारण व्यक्ति श्लोक का यही अर्थ समझ सकता है, किंतु कवि ने इस अभिप्राय से यह श्लोक नहीं लिखा। उसके मन में इसका कुछ दूसरा अर्थ है, और वो अर्थ केवल विदग्ध जन संवेद्य है। इस पक्ष में केशवम पद के वो कर दिया है, केशवम अर्थ करते समय कह मानी जल, जल में शव को देख करके द्रोणो हर्षम उपागता। द्रोण जो गीदड़ है वो तो हर्षित हो रहा है कि अब भोजन मिल गया है, नहीं तो बाहर होता तो ये चील वगैरह खा जाते, गिद्ध खा जाते। अब पानी में है तो अब ये तो इसको छू नहीं सकते, तो मेरा भोजन बनेगा। पर पहले तो सारा वाक्य मिला करके लिखते थे, एक यहाँ शिरोरेखा यहाँ से चलती और ये यहाँ तक पुस्तक के अंदर जो प्राचीन हस्तलेख हैं, तभी तो संगीता बनेगी उसमें। आजकल सुविधा कर दी हो समझने के लिए शिरोरेखा की दृष्टि से, हम लोगों ने ये कर लिया है इसका अपना, सभी ने वो सामूहिक रूप से एक व्यवस्था बना ली कि भाई यहाँ पर ये आएगा। इसीलिए तो वो बहुत बड़ी प्रभाकर गुरु का अत्रापि नोक्तम तत्र तु नोक्तम इति द्विरुक्तम, वो जो है नहीं वो अच्छा जी, वो दिक्कत ये होती है कि वो लिखा हुआ होता उनके सामने जब आया ना, ये इस तरह से लिखा हुआ था अत्रापि नोक्तम नोक्तम ये जो है ना, दिक्कत जो हुई समझने में प्रभाकर जी ने समाधान किया, वो ऐसा लिखा हुआ था, तब दिक्कत हुई है। अलग अलग लिख देंगे तो यहां भी कोई दिक्कत नहीं। यदि इसको हम ऐसे लिख दें, यदि हम इसको लिखने में ऐसे कर दें, इसको इससे अलग कर दें, तो संदेह ही नहीं है। नहीं ऐसे लिख दें जैसे आप अभी बोलते रहते हो कि विराम अल्प विराम, तो यहां अल्प विराम कर देंगे तत्र तु नोक्तम, तो कोई संदेह ही नहीं है। ये तो ऐसा लिखा मिल रहा था उस समय, तब उनको ये यहाँ वही बात आपी अत्रापि नोक्तम यहाँ भी नहीं कही, तत्र तु नोक्तम वहां भी नहीं की, यहाँ समस्या थी। तो ऐसा भी ऐसा यदि हम ऐसा नहीं कर, वहाँ भी नहीं कहा, यहाँ भी नहीं कहा, ऐसे तो हो ही नहीं सकता। आजकल जो है आज ऐसा लिखे तब तो नहीं, तब दिक्कत बनेगी ना, दिक्कत बनेगी। हाँ, और ऐसा यदि हम लिख देते तुनोक्तम तब तो दिक्कत नहीं। इति द्विरुक्तम दो बार कहा, मतलब मेरा कहने का मतलब है कि ऐसे वाक्य में संशय है कि यह क्या संधि विच्छेद करें यहाँ पर। तो प्रभाकर जी ने बता दिया कि ये तो ठीक है, अत्र अपि न उक्तम तत्र तु न उक्तम इति द्विरुक्तम। हाँ, ये जो कहा उसके आधार पर यह निर्णय किया जी, का अभिप्राय वो ही निकाल रहा है। हाँ, द्विरुक्त तो तभी हो सकता है। हाँ, तो जो है संधि, मैं तो इतना ही बताना चाह रहा हूँ कि पहले शिरोरेखा एक होती थी, उसमें प्रमाण दे रहा सब जगह। वेद तो जैसे श्रुति के रूप में वो याद करते थे, इसलिए झंझट नहीं था ना वेद का। तो हाँ, लिखा हुआ भी होगा पर याद करते थे ना, वो ही मुख्य था ना। लिखा हुआ तो याद करते थे, तो उनको पता रहता था गुरुजी कि ये एक वाक्य बिल्कुल स्वर सहित बोलते हैं ना वो तो। पर उसके जटा शिखा आदि पद पाठ आदि जो भेद करते हैं, ये इतना एक वाक्य पद पाठ से भी पद ही पता चलेंगे। हाँ तो अंत में वो करते नहीं है इति इति करके बताते नहीं है ना, जब जब पूर्ण विराम होता है तो आखिरी पद को इति जोड़ करके पुनरावृत्ति करते हैं ना। पाद की नहीं, पूर्ण विराम पर। हर एक पूर्ण जैसे श्लोक में मंत्र में बीच में एक पूर्ण विराम आ गया फिर अंत में आसुवेति आसुव या कोई परासुव पे भी बोलेंगे गुरु जी। अंत में जो बीच में पूर्ण विराम आता है तो इति लगा करके और उसको पुनरावृत्ति कर दे। ये तो परासुव तक भी तो एक वाक्य हो गया ना गुरु जी, विश्व वहाँ बोलेंगे गुरु जी तो कह रहे हैं आसुव पे बोलेंगे। ओ ठीक है, मेरा भाव समझ ही गए आप लोग। मैं स्पष्ट नहीं हुई मेरा भाव ये है कि एक वाक्य की समाप्ति पर पुनरावृत्ति करके वो ये दिखाने के लिए करते हैं कि अब ये वाक्य एक एक गुरुजी आप एक वाक्य एक मंत्र को कह रहे हैं या एक मंत्र में भी दो वाक्य हो जाते हैं? हाँ दो वाक्य तो होते दो, जैसे तत् सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धीमहि इति धीमहि ऐसे बोलेंगे जी। आपने वाक्य शब्द बोला जी, अच्छा मंत्र को मैं वाक्य कह जी जी जी पंक्ति में भी और दूसरी जी जी यही कहना चाह रहे थे अत्रापि नोक्तम तत्र तु नोक्तम इति द्विरुक्तम का क्या तात्पर्य है ये बता देंगे। देखो रणजीत जी दो बार का क्यों दिखा, इनसे पूछता हूँ ये बताएंगे विवेक जी बताएंगे। अत्रापि नोक्तम तत्र तु नोक्तम इति द्विरुक्तम अभी समझे नहीं ये। हाँ अत्रापि नोक्तम तत्र तु नोक्तम इति द्विरुक्तम दो बार कहा, यहां भी नहीं कहा वहां भी नहीं कहा, दो बार कहा है। अपना अपना ठीक है वो तो पकड़ रहे हैं। हाँ ये बतलाएंगे धर्मेंद्र जी। गुरु जी मेरे को खुद ही स्पष्ट नहीं है। हाँ जैसा है वैसे बताओ क्या समझे जो यहाँ एक बार और बोलिएगा गुरु जी। अत्रापि नोक्तम तत्र तु नोक्तम इति द्विरुक्तम यहाँ भी नहीं कहा गया है वहां भी नहीं कहा गया है, दो बार कैसे हो गया? फूलचंद जी यहाँ गुरु जी अत्रपि नोक्तम तत्रपि अर्थात द्विरुक्तम दो बार कैसे द्विरुक्तम रवि जी तो समझ गए होंगे, दिमाग इनका तेज है। हाँ अपिना गुरु जी बोल रहे हैं कि अपी से और तुना तू से दो बार एक जगह एक बात को अपी से कह देते हैं दूसरी जगह कहीं तू से कह दी, इस प्रकार एक ही बात को दो बार कह दिया। ये कौन से प्रकरण में इनको अड़चन कोई कुछ नहीं, मेरे को ध्यान नहीं, मैं तो केवल शिरोरेखा वाली बात के ऊपर कहा है। तो यहाँ आगे देखिए ये बड़ा महत्वपूर्ण प्रसंग है, इसको मैं थोड़ा सा आगे बढ़ाता हूँ। ये दोनों जो ये पंक्तियां हैं कूट काव्य की, ये पद्धति संस्कृत साहित्य में पर्याप्त मात्रा में विकसित हुई, 437 पेज पे पहुंच गए माता जी, और संस्कृत के अनुसार हिंदी काव्य में भी ये बात चलती रहती है। इसमें हताराम में हताराम हता हता आराम ऐसा हता सीता हता आराम, कपि ने आराम यानी उद्यान को उजाड़ दिया, कपि मानी हनुमान ने आराम उद्यान को उजाड़ दिया तो हरखी जनक सुता हु, सीता जी खूब खुश होगी कि अब के बात बनी। तुलसी जी का पता नहीं किस कवि का है, राक्षस गण रोवत फिर रही हा हा आराम हताऊ, राक्षस गण रोते फिर रहे हैं कि हमारा आराम उजाड़ दिया इसने, हा हा आराम हताहु। ठीक है, बगीचा, हा हा आराम हताहु। ये राम जो है ना, ये आ का आ को राम के साथ जोड़ेंगे आराम, ये जो आराम है वो उजाड़ दिया। जो जो राक्षस है मतलब जो रक्षा करने वाले, नहीं नहीं राक्षस जो वो थे ना लंका जी, लंका के रहने वाले राक्षस कहते हैं ना उनको, तो ये दोनों को इस तरह से कहा। आगे कहते हैं ये, तो ये जो उलट बासियां, कबीर की उलट बासियां हिंदी साहित्य में प्रसिद्ध हैं, वे सब इसी कूट काव्य पद्धति का उदाहरण रूप हैं। उनका ऊपर से दिखने वाला अर्थ बिल्कुल उल्टा, असंगत, उन्मत्त प्रलाप, किंतु उसकी सूक्ष्म विवेचना करने पर संगत बुद्धि विपरीत पद्यों में चमत्कारिक अर्थ की प्रतीति होती है। 438 पृष्ठ पर फिर आगे, विश्व की समस्त सत्य विद्याओं के समान इस कूट काव्य पद्धति का उद्गम भी वैदिक साहित्य में देखने को मिलता है। दूसरा अनुच्छेद, सारी सत्य विद्याओं की तरह ही कूट काव्य पद्धति का भी उद्गम वैदिक साहित्य में देखने को मिलता है। वेदों में अनेक प्रसंग ऐसे आए हैं जिनको देखने से एकदम असंगत बुद्धि विपरीत उन्मत्त प्रलाप जैसे प्रतीत होते हैं। यास्क ने इस प्रकार के कई प्रसंग निरुक्त में उद्धृत किए हैं। ये यमयमी सूक्त भी इसी प्रकार का एक प्रसंग है। उन अविदग्ध भाष्यकारों ने इस यमयमी सूक्त में भाई बहन के शादी की व्याख्या की। उनके भाष्य के अनुसार इस सूक्त में बहन यमी अपने भाई यम को अपने साथ विवाह करने के लिए प्रेरित करती है। यम के बार बार मना करने पर भी वह उसको छोड़ना नहीं चाहती। इन भाष्यकारों के भाष्य को जब हम पढ़ते हैं तो हमारा सिर लज्जा से झुक जाता है। भाई बहन के विवाह की कल्पना अत्यंत असंगत बुद्धि विपरीत और निम्न श्रेणी की कल्पना है। यही नहीं, यास्क ने अगले ही पृष्ठ पर ऐसा भी मंत्र उद्धृत किया है कि जिसमें पिता के द्वारा पुत्री में गर्भाधान करने की चर्चा की गई। दुहिता देवर में पिता दुहितुर गर्भमादात, पिता यत्र दुहितुर गर्भमादात, इसमें पिता के द्वारा पुत्री में गर्भाधान करने की बात कही। दूसरी जगह ससुर जारा श्रेणो तो न पीछे आया था ना, स्वसा का जो भगनी का जार है वो हमारी बात को सुने, भगनी के साथ वे विचार करने वाले की चर्चा की गई। ये सब बुद्धि विपरीत असंगत अर्थ उन भाष्यकारों ने किए जो वेद के यथार्थ स्वरूप को नहीं समझते, केवल शब्द को, शब्द का जो वाच्यार्थ है उसको लेकर इस प्रकार अर्थ उन्होंने कर डाले। शब्द का जो वाच्यार्थ, स्वीकार तो नहीं किया, वो यूं कह रहे हैं कि ये कल्पना ही नहीं कर सकते। कल्पना तो हो सकती है, तो वास्तविक कल्पना तो हो सकती है ना, किसी के मन में नहीं आ सकता ऐसा, बिल्कुल आ सकता है, आज भी बहुत होता है, मन में भी आ सकता है, होता भी है, ये मानवीय सत्य है, ऐसी स्थितियां बनती हैं, और उसके लिए वेद निर्देश कर रहा है, भाई स्वीकार नहीं कर रहा है उसको, तो वेद ने विधान तोड़ना किया है, तो इसलिए स्थिति ऐसी बनती है, उसका वर्णन करने से वेद क्या निर्देश हो जाएगा। भाई बहन का तो किसी संस्कृति में नहीं होता, सहोदर सहोदरी का तो नहीं करते, मामा मौसी और कुछ हो जाए, किसी भी संस्कृति में भाई बहन का नहीं, पूरे विश्व की संस्कृति में सहोदर सहोदरी में तो कहीं भी नहीं होता। जी वही मैं कह रहा हूँ, वो तो ठीक है, लेकिन ऐसी भावना तो हो सकती है, पिता एक है माताएं दो है तो उनके संतानों की शादी हो जाती है, मुसलमान ऐसा ही क्या, माता दो थी और राजा एक था तो उनके संतानों को शादी हो गई। नहीं वो तो हो जाती होगी, पर मतलब एक ही पिता और एक पता नहीं वो नहीं, उसको भी मेरे को नहीं, पर पिता एक ही सहोदर सहोदरी की तो फिर भी नहीं। जी एक माता दो थी, एक उदर, ये उसको ही कह रहे हैं कि ऐसी तो कल्पना ही नहीं कर सकते, ऐसे लेकर के निंदा, मनुस्मृतिकार कहता है कि माँ के साथ भी अकेले में नहीं सोए, अब ठीक ठीक है, सामान्य रूप से हमारे को कल्पना नहीं होती, लेकिन निषेध किया जा रहा है मतलब ऐसा हो सकता है मनुस्मृति का प्राप्तिपूर्वक निषेध होता है, भले ही बहुत कम है लेकिन ऐसा हो सकता है। और अभी एक वो घटना आई कि मैं अज्ञानता में हुआ था, खैर वो विदेश के अंदर भाई बहन बिछुड़ गए थे बचपन में और वो विवाहित हो गए, बच्चे भी हो गए, बाद में पता लगा कि वो सगे भाई बहन थे। हाँ वो तो वास्तविक घटना अभी विदेश की है, तो वो वैसा उदाहरण हो गया ना, वो तो पता ही नहीं। अब उनको क्या करना चाहिए, प्रश्न उठाना चाहिए पिता का, उनको विवाह छोड़ देना चाहिए या विवाहित रहना चाहिए अब ज्ञान होने के बाद में, अब धर्मशास्त्र क्या छोड़ देना चाहिए, चर्चा का विषय होना छोड़ देना चाहिए ना धर्मशास्त्र के अनुसार। तो बच्चे भी हो चुके मन उस स्थिति से ऊपर उठ जाए, आगे एक बात लिखी इन्होंने, वक्तोक्तयो यत्र विभूषणानि वाच्यार्थ बाधा परम प्रकर्ष अर्थेषु वाच्येषु अभिधैव दोषा साकाचिदन्या सरणी कवीनां। वक्तोक्तियां जहां विभूषण होती हैं, वाच्यार्थ की बाधा वहां पर परम प्रकर्ष पर पहुंच जाता है। वक्रोक्ति अलंकार जहां भी होता है ना, जो ये छल वाले वाक्य, किसी ने कुछ किया दूसरा अर्थ कुछ ले रहा है, तो वक्रोक्तयो यत्र विभूषणानि, वक्रोक्तियां जहां विभूषण होती हैं, ये लिख देता हूं, लिख सकते हो आप सभी, वक्रोक्तयो यत्र विभूषणानि वाच्यार्थ बाधः परम प्रकर्ष, अर्थेषु वाच्येषु अर्थेषु वाच्येषु वाच्यार्थों में अभिधा को दोष मानते, अर्थेषु वाच्येषु अभिधेव दोष, साकाचिद अन्य सरणी कविनाम, अभी ये देखिए इसका अर्थ मैं बताता हूँ। गुरुजी सरणी बड़ाई वाला भी होता है? हाँ वो तो अभी बताया था ना, सर्वतोक्तिन अर्थादित्य के जो ह्रस्व इकारांत शब्द होते हैं ना, तिन को छोड़कर सब दीर्घ इकार हो जाते हैं, स्त्रीलिंग वाले, विधि आदि नहीं, जैसे विधि शब्द तो पुल्लिंग है, पुल्लिंग है इसलिए वो नहीं। तो इसका अर्थ देखिए एक बार, वक्रोक्तयो यत्र विभूषणानि, जहां वक्रोक्तियां विभूषण हैं, वाच्यार्थ बाधा वहां परम प्रकर्ष पर होता है, चरम सीमा पर होता है, वाक्यार्थ की बाधा जो है वो अपने चरम सीमा पर होती है वहां पर। अर्थेषु वाच्येषु अभिधेव दोषा, उन वाक्यों में जो वक्रोक्तियां हैं, वाच्यार्थ को यदि पकड़ोगे तो अभिधा दोष बन रही है, अभिधा एव दोषा, अभिधा ही दोष बन रही है। साकाचिद अन्य सरणी कवि नाम, कवियों की ये कुछ विशिष्ट सरणी है अपनी बातों को कहने की। तो अभी मैं आगे बढ़ता हूं, साहित्य शास्त्र में ये जो अभिधा शक्ति को गौरव प्राप्त नहीं है, साहित्य शास्त्र में ध्वनि काव्य को सर्वोत्तम काव्य माना जाता है, 439 पेज पर ध्वनि काव्य को सर्वोत्तम काव्य माना गया है, जब सामान्य काव्य में वाच्यार्थ बाध को परम प्रकर्ष जनक माना तो कूट काव्य की तो बात ही क्या है, वहां तो वाच्यार्थ जितना अधिक असंगत बुद्धि विपरीत बाधित हो उतना अधिक कूट काव्य का सौंदर्य बढ़ जाता है। इसलिए पिता यत्र दुहितु गर्भमाधात, पिता द्वारा पुत्री में गर्भाधान की बात कही गई या यम यमी सूक्त में बहिन द्वारा भाई को अपने साथ विवाह की प्रेरणा की गई, ये सब इसी प्रकार के कूट काव्य के उदाहरण है जिनमें की वाच्यार्थ बाधा परमा प्रकर्ष, वाच्यार्थ बाध को परम प्रकर्ष जनक माना गया है। ये जो है ये वाच्यार्थ बाध जो है वो परम प्रकर्ष जनक माना गया है। इसका स्पष्ट अर्थ ये हुआ कि इनका जो कुछ वाच्यार्थ प्रतीत हो रहा है वो उनका विवक्षित अर्थ नहीं है, उनका विवक्षित अर्थ कुछ और है। इसलिए यास्क ने श्वसुर जारा श्रृणोतुनि की व्याख्या करते हुए सूर्य को भाई और उषा को उसकी बहन बतलाते हुए उस समस्य स्वसारम आहा साहचर्या रस हरणाद्वा ये लिखा। इसी प्रकार पिता यत्र दुहितु गर्भम आघात की व्याख्या करते हुए यास्क ने पिता का अर्थ पर्जन्य और मेघ, पर्जन्य मानी मेघ और दुहिता का अर्थ पृथ्वी किया। अगले पृष्ठ पर उसकी विवेचना करते हुए यास्क ने लिखा यत्र पिता दुहितु गर्भे ददाति गर्भम ददाति पर्जन्या पृथिव्याः। इस प्रकार हम देखते हैं ऐसे असंगत बुद्धि विपरीत दिखने वाले स्थलों पर वाच्यार्थ को छोड़कर हमें उनके भीतर विवक्षित अर्थ को निकालने का प्रयत्न करना चाहिए, पर यम यमी सूक्त के विषय में भाष्यकारों ने इस प्रकार का कोई प्रयत्न नहीं किया। ये खेद की बात है। ये ठीक है कि प्रत्यक्ष अर्थ को छोड़कर नए अर्थ के निकालना कठिन काम है, पर ऐसे स्थलों पर जहां प्रत्यक्ष दृश्यमान वाच्यार्थ असंगत बुद्धि विपरीत प्रतीत होता है इस प्रकार का प्रयत्न करना ही होगा, जैसे कि हम केशवम पतितम दृष्ट्वा हताराम कपिने ये सब लौकिक उदाहरणों में हम करते हैं। और आगे ये कहते हैं इस प्रकार दृश्यमान अर्थ को अपनी बुद्धि का समर्थन वेद को हम उन्मत्त प्रलाप नहीं कह सकते, न इस प्रत्यक्ष दृश्यमान अर्थ को अपनी बुद्धि का समर्थन दे सकते हैं। संस्कृति का कलंक है, मानवता का कलंक है, हम उसे स्वीकार नहीं कर सकते। आश्चर्य की बात है कि वेदों के परम भक्त भाष्यकार इन गर्हित अर्थों को देकर कैसे संतुष्ट हो गए। यास्क ने उस समस्य स्वसारम आहा पर्जन्या पृथिव्या लिखकर ऐसे स्थलों की संगति जो मार्ग दिखाया था उसका भी प्रयोग इन भाष्यकारों ने नहीं किया, अन्यथा वे कुछ न कुछ सुसंगत अर्थ कुछ न कुछ सुसंगत अर्थ निकाल लेते। यास्कीय पद्धति का अवलंबन करके यदि हम इस सूक्त को सुसंगत बनाने का प्रयत्न करें तो हमें दो बातें करनी होंगी। अब ये अपनी विचार दे रहे हैं कि पहली बात तो ये कि यम यमी दोनों को किन्हीं भौतिक या आध्यात्मिक तत्वों का प्रतीक मानकर उसका मानवीकरण करना होगा। एक तो ये बात कह दी इन्होंने कि इसका सुसंगत अर्थ भौतिक और आध्यात्मिक तत्वों का प्रतीक मानकर उनका मानवीकरण, जैसे दिन रात द्यावा पृथ्वी या प्रकृति पुरुष यम यमी पद से कहे गए हैं, ये सबके सब समस्त जगत व्यवहार का नियमन करने वाले होने से यम यमी पदवाच्य से कहे जा सकते हैं। मानवीकरण कर रहे हैं अथवा तो मानव जो प्रतीत हो रहा है उसकी जगह जड़ में जा रहे हैं? नहीं, वो दिन रात द्यावा पृथ्वी को ही देख रहे हैं और उसको भाई बहन के रूप में। उनका मानवीकरण उन आध्यात्मिक तत्वों का मानवीकरण देखना होगा, जैसे दिन रात द्यावा पृथ्वी प्रकृति पुरुष ये आध्यात्मिक तत्व हैं, दिन रात ये भौतिक तत्व हैं, इनका मानवीकरण करना होगा। ये सब के सब समस्त जगत व्यवहार का नियमन करने वाले होने से यम यमी हैं। इस सूक्त के देवता भी यम यमी और ऋषि भी यम यमी हैं। माने बहन भाई विवक्षित अर्थ नहीं है, जैसे केशव आदि की बात की वो विवक्षित जो अर्थ प्रतीत हो रहा है वो अच्छा। प्रतीत ही नहीं हो रहा है हमारे को, यानी वो तो वहां संगत नहीं है, विवक्षित नहीं है, इस कारण से नहीं, ये संभव नहीं है, वैसा अर्थ संभव ही नहीं है, इसलिए हम वहां जाते हैं। वक्ता की विवक्षा नहीं है इसलिए नहीं हम दूसरे पे जाते हैं। जी, वक्ता की विवक्षा भी कुछ और है, वक्ता भी कुछ और बोलना चाह रहा है। लेकिन हम जब दूसरे अर्थ में जा रहे हैं उसका प्रयोजन, उसका आधार ये नहीं है कि वक्ता की विवक्षा कुछ और है, वहां तो वक्ता की विवक्षा के अनुसार हम अर्थ ले लेंगे, ऐसे में वक्ता की विवक्षा का बोध हमें अन्य उपाय से होना चाहिए। जी, तब हम वक्ता की विवक्षा के अनुसार अर्थ लेंगे। जी, लेकिन जब वक्ता की विवक्षा ही हमें पता नहीं है जी, तो वहाँ तो वो अर्थ घट नहीं रहा है, इसलिए हम लक्षार्थ में जाते हैं या तो। जी, ये वेद को ऐसा मान लिया ना कि वेद में तो पूर्वापर प्रसंग से हम ये देखते हैं कि यहाँ तो बिल्कुल सही सही बातें हैं और ऐसा है वैसा है, तो हम कोई भी ऐसे प्रतिमान अर्थ नहीं ले सकते। वो दूसरा स्तर या तो हो कि वेद में इसके लिए स्पष्ट पहले से है, उनका यही अर्थ हो सकता है, वेद का ये अभी निश्चित नहीं है, या तो प्रस्तुत करते हो। जी जी, इन्होंने मतलब अपना वो उसकी महिमा, ये संस्कृति का उत्कृष्ट वो ज्ञान ग्रंथ है और इसलिए जो है इसमें कोई बात हो नहीं सकती है, अपनी तरफ से ही मान करके और ऐसे कहते जा रहे हैं कि इनमें तो ऐसा ही होना चाहिए, अच्छा ही होना चाहिए, तो फिर इसकी संगति लगानी चाहिए हमको। अब यूं तो ये साहित्य के भी जाता है, काव्य के और शास्त्र के भी, इसके भी जाता है, न्याय के भी, तभी भी इसी तरह जा रहे हैं। जी, तो ये आगे इन्होंने ये दिया ये कि ये सब जगत व्यवहार नियमन करने वाले हैं यम यमी, इस सूक्त के देवता भी यम यमी और ऋषि भी, इन दोनों के साथ वैवस्वत पद जुड़ा हुआ है, इसका अर्थ विवस्वान के पुत्र होता है। विवस्वान का एक अर्थ सूर्य है, दिन और रात दोनों सूर्य के साथ संबद्ध हैं, सूर्य के द्वारा ही दिन का उदय होता है और सूर्य के अस्त होने पर रात्रि का उदय भी सूर्य से ही होता है, रात्रि का उदय, इसलिए दोनों वैवस्वत विवस्वान के पुत्र हैं और दोनों ही समान जगत व्यवहार का नियमन करने वाले होने से यम यमी कहे जाते हैं। सत्वत ब्राह्मण में अग्निर्वै यमा यम पृथ्वी यमी अभ्याम इदम सर्वम यतम, अग्नि को यम कहा, पृथ्वी को यमी कहा और इनसे सब कुछ संयत है। जगत व्यवहार का नियामक होने से अग्नि को यम, पृथ्वी को यमी, इससे प्रतीत होता है कि यहाँ यम यमी पद दिन और रात, द्यावा पृथ्वी, अग्नि और पृथ्वी, प्रकृति और पुरुष जैसे किसी अर्थ के वाचक है, किन्हीं भौतिक अथवा आध्यात्मिक तत्वों को ही मानवीकरण करके यम यमी के रूप में प्रस्तुत किया गया है। वह पहली बात है जिसे हम सूक्त की सुसंगति लगाने के लिए करना आवश्यक है, ये तो पहली बात हुई, और सूक्त की संगति लगाने के लिए दूसरी बात यह है कि यम यमी के संबंध का निर्धारण करना। सायण आदि प्राचीन भाष्यकारों ने यम यमी को भाई बहन माना, इस भाई बहन के संबंध के कारण ही सारा अनर्थ उत्पन्न हो गया। इसके स्थान पर यदि यम यमी का पति पत्नी संबंध यदि निर्धारण कर लें तो इस सूक्त में दिखने वाली सारी असंगति दूर हो जाती है, ये एक दूसरी बात इन्होंने संगति लगाने की कोशिश की। पति पत्नी मानेंगे तो शादी करने की इच्छा क्यों करेंगे जब ये पहले ही पति पत्नी हो? शादी की नहीं, वो तो उसकी चक्कर चल रहा है इनका, शादी तो हो गई। मैं वो शब्द प्रयोग नहीं कर रहा, शादी की बात नहीं है, शब्द दूसरा लिखा है गुरुजी, विवाह शब्द का प्रयोग कर रहे हैं इसलिए भ्रांति हो रही है। तो ये जो है ये आगे कह रहे हैं ये निर्धारण हम कर लेंगे। तो इन्होंने कहा कि यम यमी के बीच पति पत्नी भाव को निर्धारित करना चाहिए हमें। यहाँ ये प्रश्न होता है कि व्याकरण के अनुसार पति पत्नी भाव की विवक्षा होने पर यमी पद बन जाता है, तो फिर सायण आदि प्राचीन भाष्यकारों ने यम यमी को भाई बहन क्यों माना? तो इसका उत्तर यह है कि सूक्त के 11वें मंत्र में ऐसा शब्द आ गए, ये 442 पेज पर अच्छा जी, किम भ्राता सद यद अनाथम भवाति किमु स्वसा यन निर्वृतिं गच्छात, इसमें भ्राता और स्वसा शब्द का प्रयोग पाया जाता है और 9-10 संख्या वाले मंत्रों में जामी पद का प्रयोग पाया जाता है। स्वसा और जामी शब्द बहन के वाचक हैं और भ्राता शब्द भाई का वाचक है, इसलिए भाई बहन के वाचक शब्दों के प्रयोग के कारण सायण आदि ने यम यमी को भाई बहन मान लिया। साथ ही उन दोनों के वैवस्वत विवस्वान सूर्य की संतान होने से दोनों को भाई बहन माना। यहीं पर इन भाष्यकारों को कूट काव्य के सिद्धांत को पकड़ना चाहिए था, कूट काव्य के सिद्धांत को पकड़ना चाहिए था। उन्होंने भ्राता स्वसा शब्दों के वाच्यार्थ को पकड़ा जो नहीं पकड़ना चाहिए था, यही भूल है। कूट काव्य में असंगत दिखने वाले शब्दों का अर्थ उनके प्रसिद्ध वाच्यार्थ से भिन्न होता है। केशवम पतितम दृष्ट्वा वाले कूट काव्य के प्रोक्त उदाहरणों में असंगति प्रदर्शक केशव, द्रोण और कौरव तीनों पदों के लोक प्रसिद्ध वाच्यार्थ को छोड़कर भिन्न प्रकार का अर्थ लिया जाता है, तभी उसकी संगति लगती है, अन्यथा वो श्लोक नितांत असंगत दिखता है। ठीक यही बात यहाँ भ्राता स्वसा जामी तीनों पदों के विषय में समझनी चाहिए। इसमें इन्होंने जो दृष्टांत दिए केशव और ये हताराम वाला, वो शब्दों को इधर उधर करके हाँ ऐसा यहाँ एक भी मंत्र में वो बता सकते हैं कि एक वर्ड वो नहीं है, पर उदाहरण ही गलत दे रहे हैं कि दो उदाहरण वाला साधन है ही नहीं, ऐसा उदाहरण दे दिया जो दृष्टांत दे रहे हैं जो दृष्टांत में घट ही नहीं रहा है, ये सामान्य रूप से दिखा रहे हैं कि सामान्य ये संगति ही नहीं है, ये पूर्वाग्रह से ग्रस्त होकर के सारा का सारा इतना विस्तार किया है जी, ये न्याय न पड़े होने का दोष है ये पता लग रहा है कि संगति है, भले ही कितने विद्वान है ये संगति लगाना नहीं आता तो ये सारा कर रहे हैं, एक दिखाते तो सही कि ये वर्ण देखो यहाँ आ रहा है इसलिए भ्रांति हो रही है, मैं इस वर्णों को इधर जोड़ रहा हूँ ये संधि विच्छेद कर रहा हूँ, पर सामान्य एक उप, एक एक अलग प्रकार की समानता को लेकर के दे रहे हैं, सामान्य है तो सामान्य ही बात रहेगी उनकी, वो विशेष में नहीं जा सकते, ये विद्वान नहीं कहला सकते जिस तरह से बात कर रहे हैं, अपने अपने विद्वान भले ही हों उस विद्वत्ता का क्या मतलब है जब यहाँ उपयोग नहीं कर पा रहे जी, यदि इनके लोक प्रसिद्ध वाच्यार्थ को ग्रहण करेंगे तो उनकी संगति ठीक नहीं लगेगी, मंत्रों की संगति तभी ठीक लगेगी जब प्रसिद्ध वाच्यार्थ को छोड़कर मंत्रार्थ को सुसंगत बनाने के लिए अपेक्षित किसी दूसरे अर्थ का ग्रहण करेंगे, पुराने भाष्यकारों ने यहीं पर चूक की है, उन्होंने भ्राता आदि शब्दों के वाच्यार्थ का ग्रहण किया इसलिए उनकी व्याख्या इतनी असंगत और बुद्धि विपरीत संस्कृति के विरुद्ध बन रही है, यदि वे इन शब्दों का अन्य सुसंगत अर्थ करना चाहें तो निरुक्त और व्याकरण उनको इस बात की अनुमति दे सकते हैं, भ्राता और भर्ता का वाचक समझ लें, भ्राता को भर्ता का वाचक समझ लें, स्वम पुरुषं सरति इति स्वसा पुरुष को जाया का वाचक समझ लें, ये भी वैसे थोड़ा सा अति में जा करके कर रहे हैं समाधान, पूरे ही अति में जा रहे हैं कि इन्होंने आग्रह कर दिया है, मूल में भूल हो गई, ये समझ रहे ऐसा हो ही नहीं सकता जी, ये केवल आंखें बंद कर रखी है इन्होंने, जब ऐसा संसार में होता है आज जी पहले भी होता होगा तो नहीं ऐसा कर सकता, तो इस प्रकार व्याख्या कर सकते हैं, और जामी शब्द तो स्पष्ट ही जाया का वाचक है, जनहित अस्याम अपत्यम पति जाया, तो भ्राता मानी भर्ता, स्वसा मानी जामी, इन पदों को स्वसा मानी पत्नी, वो योगिक अर्थ के आधार पर इन्होंने योगिक आधार पर ये इन्होंने ये कहा कि निरुक्त शैली में, निरुक्त शैली से उपपत्ति मात्र दिखा दिया इन्होंने, पर निरुक्त शैली में भ्राता का अर्थ भर्ता के रूप में और स्वसा का अर्थ पत्नी के रूप में पहले निर्धारित तो फिर उपपत्ति मात्र दर्शाता है निरुक्त, तो पहले वहां निश्चय हुआ था हाँ तो उपपत्ति हो सकती है, तो गुरुजी जो हम लेके चल रहे हैं उसमें फिर वो वाली जो इन्होंने यमी के लिए कहा है कि पुम योग से ही यमी शब्द बनता है, वहां समस्या आएगी अगर हम भाई बहन अर्थ ले लेते हैं शुरू से ही कि वैसा ही है भाई बहन अर्थ ही है उसमें, वो तो यमी दिक्कत है। वो दिक्कत तो हम सूत्र को घटा करके देख रहे हैं कि पाणिनि वाला ये सूत्र यहाँ घटना चाहिए, जो बहुलम करके आप संगति बहुत सारा है तो उपायों की तो कोई कमी नहीं है हमारे पास, और जगह करते हैं नहीं, पर वो एक प्रसिद्ध जो प्रसिद्ध है ऐसा हो रहा है जब सारा वर्णन ऐसा दिख रहा है तो बहन के लिए भी वो ऐसा दिखा रहे थे ना कांची जी की वेद में अन्यत्र यमा शब्द आ रहा है बहन के लिए, यमा शब्द भी आ रहा है, ये तो फिर हमारी आग्रह बनेगा, तो इन्होंने इसको इस तरह से फिर आगे इन मौलिक सूत्रों को पकड़ के यदि हम सूक्त की आध्यात्मिक व्याख्या करना चाहें तो प्रकृति पुरुष के मानवीकृत रूप में उसका इस संवाद उच्च कोटि के आध्यात्मिक रहस्य को प्रकट करने वाला बन सकता है, प्रकृति पुरुष का स्व स्वामी भाव संबंध शास्त्रों में सर्वत्र प्रसिद्ध है, पुरुष प्रकृति का स्वामी या पति है, प्रकृति उसकी स्व या पत्नी है, पुरुष भोक्ता है प्रकृति भोग्य है, पुरुष दृष्टा है प्रकृति दृश्य है, प्रकृति पुरुष को आकर्षित करती है भोग के लिए आमंत्रित करती है, पुरुष इससे बचना चाहता है मोक्ष प्राप्ति का यत्न करता है, इसी आध्यात्मिक रहस्य को इस सूक्त में यम यमी के संवाद में सुंदर ढंग से व्यक्त किया है, तो अभी तो यही अच्छा, तो इस भूमिका के बाद अब मंत्रों के अर्थों पर विचार करेंगे। इस सूक्त में 14 मंत्र हैं, 1, 3, 5 विषम संख्या जो है वो यमी की तरफ से है और सम संख्या यम की तरफ से। और इसका पहला मंत्र है, आध्यात्मिक पक्ष में दिखा रहे हैं ये, ओचित सखायम, पहला मंत्र ये 444 पेज पर है जी। ओचित सखायम सख्या वृत्त्याम तिरा पुरुचिद अर्णवम जगन्वान पितुर नपातम आद अधीत वेधा अधिक क्षमी प्रतरम दिध्याना। आप लोगों के पास पुस्तक है ना, तो देखिए एक बार, यम यमी सूक्त का पहला मंत्र है। इसका देवता और ऋषि यमी है, ये यमी पुरुष का यमन नियमन बंधन करने वाली है। यमी पुरुष का बंधन ही संसार है, ये संसार प्रवाह से अनादि है। इसका ये प्रवाह अनंत काल तक चलता भी रहेगा। इस प्रवाह के अनवरत रूप से चलने रहने की आवश्यकता का ही प्रतिपादन इस मंत्र में किया गया है। मंत्र में आए हुए वेधा शब्द का अर्थ विदधाति नाना विधानी कर्माणी थी वेधा, पुरुष अर्थात आत्मा है वेधा। वह वेधा अर्थात पुरुष या आत्मा प्रतरम अर्थात संसार सागर के पार पहुंचने वाले मोक्ष का दिध्याना ध्यान करके अर्थात मोक्ष प्राप्ति करने की इच्छा से पितु पातम न आदधीत। इसमें पाति संसार प्रवाहम इति पिता, इस व्युत्पत्ति के अनुसार पिता शब्द कर्म संस्कारों का वाचक है। मोक्ष की कामना करने वाला पुरुष कहीं पितु पातम न आदधीत इस कर्म संस्कार का उच्छेद न कर डाले। क्षम्याम इति अधिक क्षमी, इस पृथ्वी पर अर्थात इस संसार में मोक्ष को चाहने वाला पुरुष कहीं कर्म जाल को ही संता समाप्त न कर डाले, इस बात को रोकने के लिए सखायम अपने सखारूप पुरुष को सख्या सखारूप से मैं चिद उवावृत्याम सब ओर से आवृत कर लूं। प्रकृति द्वारा पुरुष को आवृत कर लेने पर कर्म जाल तथा संसार का उच्छेद नहीं होगा। संसार के प्रवाह को चालू रखने का एकमात्र उपाय यही प्रकृति पुरुष का संयोग है, अन्यथा तिरय अर्थात नाना प्रकार की वक्रताओं आध्यात्मिक आदि भौतिक आदि दैविक त्रिविध तापों से भरे हुए पुरुचित अर्णवम इस विशाल संसार सागर में जगन्वान फंसा हुआ ये वेधा पुरुष अथवा आत्मा प्रतरम दिध्याना मोक्ष की कामना करता हुआ अधिक क्षमी संसार में उसको प्रवाहित करने वाले कर्म जाल का पातम न आदधीत उच्छेद न कर डाले। तो कुल मिलाकर के हमने देखा है, तो फिर अपने ढंग से करेंगे इनका अर्थ, प्रकृति पुरुष परक ये अर्थ करने जा रहे हैं, पूरे सूक्त का लगा रहे हैं संगति जी। तो एक बात जो हमने देखी कि ये माने हम ये जब अश्वामी ये सूक्त पढ़ रहे थे तो यहां भी आ रहा है, इसके बाद ही तुरंत ये मंत्र आ रहा है, देवर में पिता वाला जो मंत्र आ रहा है, तो उसमें इन्होंने ये दिखाया कि बंधुर में माता पृथ्वी महीयम उत्तानयोः चमोर योनिरंतर अत्रा पिता दुहितुर गर्भम आधात। तो यहां पर भी इन्होंने ऐसे कर दिया कि ये कूट काव्य की रीति में ये शब्द डाले गए हैं, अर्थात इनका संकेतार्थ अलग है। पर अभी हमारी वो जो प्रश्न था, ऐसे शब्द डाल दिए इससे गलत संकेत लेते हैं कि ये ऐसे ऐसे, उसका क्या उपाय होगा चाचा जी? पिता दुहितुर गर्भम आधात, तो आप कहना चाह रहे हैं कि ऐसे शब्द क्यों डाले? अगर उनको कहना था हाँ, तो दूसरे ढंग से, शालीन ढंग से भी तो, विशिष्ट ढंग से भी तो कह सकते जी, विशिष्ट ढंग से क्या प्रयोग जी, हिंदी में बोलते हैं तो हमारे को दिक्कत होती है जी, अंग्रेजी में उन्हीं शब्दों को बोलते हैं उसी अर्थ वाले को, तो अशिष्टता नहीं लगती है हमारे जी भाषा का प्रयोग ऐसा स्वीकार्य है सर, ऐसा मान लिया है, बाकी बात तो ही कही जी जी। आचार्य जी ने बताया उदाहरण की उदाहरण गलत हो रहे हैं, तो आचार्य जी वहाँ पे अगर कोई श्लिष्ट अर्थ वाले उदाहरण दे देते, अभी तो ऐसा था ना कि संधि विच्छेद अलग हो रहा था, तो इनको करना चाहिए, वो संगत लग जाता जी जी। साम्यता नहीं, सामान्य तो दृष्ट ऐसे नहीं चलता कि एक जैसे वहां कुछ अपने शब्द कुछ कह रहे हैं, अर्थ कुछ निकल रहा है, इसी तरह से यहाँ पर भी बहुत सामान्य कर हो जाएगा। इतनी व्याख्या, इतनी विस्तार कर रहे हैं ये इसका। जी और ये मैंने देखा कि ये स्वयं दूसरी जगह है, उन शब्दों का दूसरा अर्थ निकल रहा है, फिर भी उसका वैसा अर्थ कर गए एक मंत्र में। उसका सामान्य अर्थ, सामान्य ढंग से दूसरा अर्थ निकल रहा है, फिर भी उसमें बिल्कुल वैसा अर्थ कर गए, एकदम गृहस्थ आश्रम से संबंधित। वहां पति पत्नी का संदर्भ है तो इसलिए उसको आपत्ति, मतलब ये ऐसे आग्रह कर रहे हैं कि भाई बहन का तो विचार ही ये नहीं हो सकता है, कल्पना ही नहीं इसकी हो सकती है कि कोई बहन भाई को उसके लिए उकसाए, भोग के लिए उकसाए। हो सविता विश्वरूप नकिरस्य मुखमिनाति स्वतानि वेदनावस्य श्रीमद्देव दिवस्वजेत् प्रथमस्य नाम करिं ददर्श कैः प्रवोचत् प्रियमित्तस्य